NPO Radio 1. Het NOS Journaal. Spanje gaat de temperatuur in kantoren, winkels en restaurants wettelijk regelen. De airco mag vanaf volgende week niet lager staan dan 27 graden. In de winter mag de verwarming niet hoger dan 19 graden staan. De maatregelen zijn volgens de Spaanse regering nodig nu Rusland minder gas levert aan de Europese Unie. Het Antonius Ziekenhuis in Sneek sluit per direct een van de 4 operatiekamers voor zekere maand. Er zijn te veel medewerkers ziek. Er blijven 2 operatiekamers open voor geplande ingrepen en 1 voor spoedoperaties. Maar het ziekenhuis moet 90 mensen afbellen. Nu de Amerikaanse politica Nancy Pelosi Taiwan bezoekt, heeft het Chinese ministerie van Defensie gerichte militaire acties aangekondigd. Een Chinese kolonel spreekt over militaire oefeningen rondom Taiwan. Pelosi kwam vanmiddag aan. Volgens Taiwanese media wil ze morgen het parlement daar bezoeken. En in Bergen op Zoom zijn gisteren 2 buschauffeurs gegijzeld en bedreigd. Dat gebeurde in het pand van Arriva waar bussen worden gestald. De buschauffeurs werden door 2 gewapende en gemaskerde overvallers een uur vastgehouden. Toen een derde werknemer het gebouw binnenkwam, sloegen de 2 op de vlucht. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Tom van 't Hek en Herman Wechter. Een hele goede avond. Welkom bij Langs de Lijn en Omstreken. Met zo midden in de zomer al een belangrijke voetbalwedstrijd. Want PSV wil dolgraag naar de Champions League, maar dan moeten ze 2 horders voorbij. En de eerste is Monaco, de eerste tegenstander. En vanavond het eerste duel in het Vorstendom. En verder spreken we met atletiekcoach Greta Koens en volgen we het nieuws rondom het bezoek van de Amerikaanse parlementsvoorzitter Nancy Pelosi aan Taiwan. Maar eerst gaan we even kijken op het veld. Monaco PSV, Agerman Afsaroglu. Het is 0-0 bij Monaco PSV na een half uur voorzet. Nu bij Monaco van Minamino. Dat is een van de grote nieuwe aanwinsten van de Fransen. Gekocht van Liverpool. Schotkans nu weer. En dat is Hens, lijkt mij. Dat is Hens, maar geen penalty voor Monaco. Nog eens kijken. Ja, de bal komt daar zeker op de arm van Teese. Schot vanuit de tweede lijn van Dizazi. Maar Teese die probeert daar weg te draaien. En daardoor komt die bal op zijn hand. Davide Massa is de Italiaanse scheidsrechter. Die het heeft gezien, ongetwijfeld. Maar voorlopig niets doet. Ja, ik denk dat hij gelijk heeft. Omdat deze daar niet zo heel veel aan kon doen. Hij probeerde juist die hand weg te halen. Het is een moment van opwinding in deze wedstrijd. En dat hebben we nog niet al te veel gezien. Het zijn 2 counterploegen die tegen elkaar spelen. Dit lijkt mij geen strafschop wat hier gebeurt. Het schot, het is van Fofana. En hier kan deze weinig aan doen, denk ik. Vermoed geen penalty. Er is wel overleg tussen Massa en de VAR. Dus je weet het maar nooit. Maar het is een wedstrijd die nog niet echt op gang is gekomen. Grote belangen natuurlijk. De nummer 3 van Frankrijk tegen de nummer 2 van Nederland. En toch gaat hij kijken. Toch gaat hij kijken. En dan vindt hij het strafbaar. Hens, de VAR althans. Want anders zou die Massa niet gaan roepen. Oh, PSV, wat overkomt je nu? Na ruim een half uur. PSV zit aardig in de wedstrijd. Heeft het lastig gehad in de openingsfase. Daarna zelf nog wel iets gecreëerd. Kansje voor Veerman. En voor Gakpo, ik kijk nog eens naar dat moment. Ah, ik vind dat hier weinig aan de hand is. Het gebeurt van zo dichtbij, een paar meter afstand. En die hand hangt langs het lichaam van Teese. En hij trekt hem zelfs weg. En toch zegt de VAR tegen Massa, ga kijken. Als deze scheidsrechter zelfvertrouwen heeft en gewoon kijkt naar die beelden, dan moet hij toch concluderen dat dit geen strafschop is voor Monaco. Dat is mijn interpretatie. Maar wat zegt deze Davide Massa? Hij zegt, geen penalty. Nou, dat is een goede beslissing van deze scheidsrechter. Een slechte VAR, een goede scheidsrechter die PSV hier helpt. En de VAR dus overruled en hij heeft gelijk. Geen strafschop voor Monaco. Teese komt hier dus goed weg. Prima werk van deze Massa. De wedstrijd dus in Monaco. In dat kenmerkende stadion staat Louis Deux. Iedereen kent het wel met die pilaren in die hoeken van het stadion. Iedereen die ook wel eens op vakantie gaat in Frankrijk is er ongetwijfeld wel een keer voorbij gelopen. Het ligt daar natuurlijk schitterend. Daar aan het water in Monaco. Het is geen voetbalstad, zeker niet. Er zitten ook zo'n 10.000 mensen nu maar in het stadion. De wedstrijd leeft totaal niet. Mensen in Monaco zijn met heel andere dingen bezig. Formule 1, geld, sportwagens, weet ik veel. Niet met voetbal. En dus is het niet echt een Champions League sfeer. Maar het gaat wel om de Champions League. Het staat 0-0 na 33 minuten bij Monaco PSV. Amerikaanse politicus Nancy Pelosi landde eerder vandaag in Taiwan. En daarmee is zij de hoogste functionaris in 25 jaar tijd die een bezoek brengt aan de eilandstaat. En dat terwijl China meerdere malen heeft aangegeven dat de Verenigde Staten niet met vuur moeten spelen en zullen boeten als het bezoek daadwerkelijk door zou gaan. We gaan erover praten met Amerika-kenner en deskundige Raymond Mens. Goedenavond. Goedenavond. Ja, hoe moeten we dit nou toch duiden, dat dit bezoek toch gewoon is doorgegaan? Ja, dat is mijn taak. En dat is lastig op een dag als deze. U zegt net van ze is daar vandaag geland. Nou, echt een hele korte tijd voor uw uitzending. Dus ze stapt eigenlijk net op Taiwanese bodem. En ja, wat het eigenlijk is, is natuurlijk gewoon een wedstrijdje verplassen van de grootste leiders van de wereld. Amerika en China in dit geval. Nou, Rusland bemoeit zich er ook mee. Die hebben al gezegd dat het niet echt handig is van de Amerikanen om dit te doen. En je kunt eigenlijk de situatie een heel klein beetje vergelijken met wat we ook in Oekraïne zien. Daar bemoeien de Amerikanen zich er natuurlijk ook volop mee. Sturen wapens, sturen gisteren nog $80 miljard extra. Nou, in Taiwan is de situatie anders, maar spelen wel dezelfde achterliggende ideeën. Namelijk, wij willen Taiwan steunen. Dat is een land van 23 miljoen mensen wat westerse waarden voor een deel hanteert. En daar zit ook meteen de crux, want China zegt het is helemaal geen land. Het is een afvallige provincie en hebben inderdaad gezegd, als Nancy Pelosi, dus zeg maar de voorzitter van de Amerikaanse Tweede Kamer, als die daarheen gaat, dan zwaait er wat. Nou, en de grote vraag is natuurlijk, wat is dat dan? Ik zag dat je op Twitter schreef dat als mensen denken dat dit een gecoördineerde actie is en een soort Amerikaanse middelvinger richting China, dan klopt dat. Ja, dan klopt dat zeker. Kijk, je ziet in Amerika een spelletje waarbij Nancy Pelosi zegt, nou, ik ga gewoon. Ik heb het Joe Biden, de president, laten weten, maar ik ga. De president zou eerder gezegd hebben, nou, doe dat nu niet, want dan zorg je alleen maar voor, nou ja, de dingen waar wij het vanavond over hebben, namelijk heel veel spanningen. Maar ten eerste zijn Pelosi en Biden van dezelfde politieke partij. Ten tweede kennen zij elkaar al een jaar of 50, want allebei zijn ze in de 80 en zitten ze al decennia lang in die Amerikaanse politiek. Met andere woorden, die twee doen niks zonder dat ze er van elkaar van alles vanaf weten. Dus dit is een gecoördineerde actie van de Amerikanen. En wat dat betreft ook logisch, hè? De Amerikanen willen laten zien dat zij niet bang zijn voor de Chinezen. Nou, en ze denken het op deze manier op een vrij toegankelijke, luchtige manier te kunnen doen. Ja, er zijn mogelijk grote gevolgen. Maar in feite hebben we het natuurlijk alleen maar over een Amerikaanse politica die van een vliegtuig stapt. Dus dat is misschien een goede manier om even te kijken van, ja, bijt die Chinese beer nou terug of niet? Die Chinese beer heeft in ieder geval militaire oefeningen aangekondigd. Vanaf vanavond tot en met zondag plaatsvinden in de straat van Taiwan. Hoe moeten we dat dan weer zien? Dat klinkt dan toch altijd een beetje dreigend voor ons gewone mensen. Ja, kijk, de Chinezen hebben natuurlijk gezegd, vorige week nog een heel lang gesprek tussen Joe Biden en de Chinese president. En daar ging het vooral ook op dit bezoek. Hè, want toen heeft Pelosi al gezegd, ik ga toch een Aziatische tour maken. Dus ja, wellicht ga ik ook even naar Taiwan. En toen heeft China ook gezegd van, nou, dat kan niet zonder consequenties blijven. Als je dat doet, verwacht niet dat wij stil gaan zitten. Dus ja, de Chinezen, nu zij dit toch doorgezet heeft, moeten reageren. Maar opnieuw, we hebben het hier over een politica die uit een vliegtuig stapt. Dus de vraag is, leidt dat dan meteen tot een Wereldoorlog 3? Nou, dat denk ik niet. Als het hierbij blijft, hè, dus militaire oefeningen in de buurt van Taiwan of zelfs een beetje over de gedenkbeeldige grens die op de zee loopt, ja, dan valt dat natuurlijk mee. Maar dan hebben de Chinezen wel geantwoord. En dat moeten ze, want ze kunnen niet zeggen dat ze gaan antwoorden om vervolgens niks te doen. Zeg je daarmee ook, het is ook een beetje elkaar testen? Dit is een mooie casus om elkaar een beetje te testen. Kijken hoe reageert dat? Ja, dat is een goede samenvatting van mijn duiding. Ik denk dat het inderdaad is. Je ziet dat de Chinezen, dat is in ieder geval het beeld wat de Amerikanen hebben, dat die toch binnen een jaar of 10 of maximaal 20 jaar Taiwan ook echt willen inlijven. Dat denken de Amerikanen. Vervolgens hebben de Amerikanen gezegd, Joe Biden recent ook nog, van dat laten wij niet gebeuren. Nou, dan heb je al natuurlijk op papier een probleem wat uiteindelijk een heel groot probleem gaat worden. De Chinezen denken aan de ene kant ook, ja, nu Amerika zo druk is met Oekraïne. En ook toch redelijk in zichzelf gekeerd is. Hè, want Biden is de man geweest die zomaar uit Afghanistan is vertrokken. Op sommige punten is Joe Biden nog meer America first dan Trump. Er is gescoord, Arman. Ja. Nou ja, door PSV in Monaco. Wat een belangrijk doelpunt kan dit zijn van Joey Veerman. Die de Eindhovenaren dus op 1-0 zet in de derde voorronde van de Champions League. Luttele minuten na de penalty die niet werd gegeven aan Monaco. Is het Luc de Jong die een heel druk 16 meter gebied de bal keurig verlengt op Joey Veerman uit Volendam. En die knalt de bal goal in het rechte zijnet. Buiten bereik van Alexander Nübel, de Duitse keeper van AS Monaco. Goeie goal van PSV. En PSV leidt dus met 1-0 in staat Louis II. Ja, terug naar Amerika-deskundige Raymond Mens over de Amerikaanse politicus Nancy Pelosi die landde in Taiwan. En daarmee, dat, zo duidde jij dat net, toch ja, een mooie casus, deze casus gebruikte om een beetje de relatie te testen tussen China en de Verenigde Staten. Ja. En daarin speelt natuurlijk de verwachting van de Verenigde Staten dat China Taiwan zal gaan inlijven. En toen daar ergens tussendoor werd er gescoord. Ja, dat klopt. Dat is op zich goed nieuws natuurlijk. Nou, ik was eigenlijk in een heel lang verhaal aan het uitleggen dat ze elkaars nieren aan het proeven zijn. Ja. De Amerikanen hebben ook al een tijdje terug, sinds de oorlog in Irak en Afghanistan, geconcludeerd van ja, in hoeverre zijn wij nog in staat om meerdere militaire conflicten wereldwijd uit te vechten. Nou, hoewel er geen Amerikaanse soldaten daadwerkelijk op de grond in Oekraïne zijn, is toch de vraag van ja, hebben die Amerikanen hun handen momenteel niet vol? Hè? Dat wordt vanuit Peking wel eens gedacht. Dus je ziet dat voor beide landen het handig is, om maar even zo te zeggen, dat er een moment komt om even te kijken van ja, hoe ver is de ander bereid te gaan. Maar daar heb ik toch een vraag over gezien de situatie in Oekraïne en het feit, de hele relatie met Poetin. Of Poetin en China niet hierdoor wat makkelijker in elkaars handen gedreven worden door Amerika? Ja, die kans is groot. Hè. Rusland wordt door de Amerikanen vaak een soort enorm tankstation genoemd, zonder eigenlijk verder een florerende economie. En mogelijk richten die zich dan ook meer op China. En je ziet het ook nu al in het nieuws gebeuren, omdat Rusland ook al heeft laten weten dat wat de Amerikanen nu doen, hè, wat Pelosi nu doet in Taiwan, dat dat niet goed is, dat dat onhandig is. En zowel Poetin als de Chinezen hebben natuurlijk een veel zakelijkere kijk op de wereld dan bijvoorbeeld reageren. Maar ook niet doen, omdat dat ook een westerse democratie is, bijvoorbeeld. Je ziet dat de wereldwijd een soort geopolitiek spel gaan is. En daar zijn soms kleine landen onder. We moeten je nou weer onderbreken, sorry Raymond, maar nu omdat de lijn ons in de steek laat. We gaan even weer terug naar Arman. Het is 1-0 voor PSV. Derde voorronde Champions League. AS Monaco, de tegenstander. Nog 4 minuten in de eerste helft. PSV doet het gewoon goed in dit zeer kenmerkende stadion. Stadion waar jarenlang de Europese Supercup ook werd gespeeld. Waarom? Dachten veel mensen destijds, het is een wat onooglijk sfeerloos stadion. Nou, dat was heel makkelijk. Alle bobo's moesten toch al in Monaco zijn, omdat al die Champions League lotingen daar plaatsvonden. En toen dachten ze, nou, dan gooien we die Supercup daar ook. Dat heeft echt jaren zo geduurd. Tot het is veranderd en nu de Supercup in verschillende stadions in Europa wordt gespeeld. Nu gaat het dus om de Champions League. Monaco de nummer 3 van Frankrijk. Dat zijn beste speler verkocht in de transferperiode voor 80 miljoen. Tchouaméni, geweldige middenvelder, gaat naar Real Madrid, is daar al en gaat daar spelen. Ze hebben wel wat voor teruggekocht, maar het is nog een ploeg in opbouw. Wel in de aanval nu, maar een kans ontstaat er niet, zoals PSV sowieso geen kans heeft weggegeven in de eerste helft. PSV dat ook natuurlijk een gedaanteverwisseling heeft ondergaan. Veel nieuwe spelers, maar het lijkt wel in elkaar te klikken. In de anderhalve wedstrijd die ik de ploeg tot nu toe heb zien spelen. Winst tegen Ajax in de Kruisschaal, nu 1-0 vlak voor rust tegen Monaco. We gaan nog even terug naar Amerika kennen, Raymond Mens. Over het bezoek van Nancy Pelosi aan Taiwan. Raymond, het is misschien een beetje vroeg om te voorspellen, maar wie gaat er nou het meest profiteren van deze actie, van dit bezoek? Nou, in ieder geval Nancy Pelosi, want die is toch bezig met haar laatste periode mogelijk als voorzitter van het Huis van Afgevaardigden. Er zijn in november verkiezingen. En de peilingen wijzen toch uit dat de Republikeinen mogelijk een grote overwinning gaan behalen. Dus zij in ieder geval. Maar ook wel Joe Biden. Ik kijk zelf heel veel naar Fox News. Al is het maar omdat ik daar een boek over aan het schrijven ben. Maar daar zag je, hè, terwijl ze toch heel erg kritisch zijn op Joe Biden, dat ze zeggen van ja, Pelosi, A, een powervrouw. En B, goed dat Joe Biden haar ook dit laat doen. Want ook daar is wel duidelijk dat zij dit niet doet zonder de toestemming van Joe Biden. Dus het Witte Huis in ieder geval. En omdat zij daar toch geland is, staat China toch een beetje met de mond vol tanden. Daarom is die militaire oefening niet zo verrassend. Als het daarbij blijft, denk ik dat dit met een sisser afloopt. En dat dus de Amerikanen de betere kaarten hebben geschud in dit geval. Maar goed, het is nog vroeg, hè? Dankjewel. Amerika-kenner Raymond Mens. Alsjeblieft. Dan gaan wij weer even naar Armand. Monaco PSV met een mooie stand, Armand. 0-1, PSV leidt natuurlijk uit doelpunt te tellen. Niet meer dubbel, maar het is wel een belangrijk moment. De goal van Joey Veerman. De voorsprong dus voor PSV. Volgende week op 9 augustus is de return in het Philips Stadion in Eindhoven. Als PSV deze voorronde overleeft, dan is de tegenstander ook al bekend in de laatste voorronde. De play-off heet dat dan. Dan zal de tegenstander of uit België of uit Schotland gaan komen. Union uit België of, dat zal toch wel heel pikant en leuk zijn voor de Nederlandse voetballiefhebber, de Rangers van Giovanni van Bronckhorst, die dan misschien wel naar Eindhoven gaan komen. Maar goed, dan lopen we op de zaken vooruit. Het is nog even. Monaco is een sterke ploeg die het wel lastig heeft. Dus in de voorbereiding, omdat er zoveel is veranderd. Ze hebben ook met een aantal blessures te maken van hele bepalende spelers. Barriachil, verdediger, en ook Henrique, linksback. Maar zeer belangrijk voor het spel van de Fransen. Ze zijn niet bij, zouden volgende week wel weer kunnen terugkeren voor de return in Eindhoven. Zwakke bal nu gegeven door Saibari bij PSV. Verrassend toch, hij in de basis viel goed in tegen Ajax. Ismaël Saibari, jonge vleugelaanvaller. En staat nu dus gelijk vanaf de aftrap in het veld. Gaat ten koste van Bakayoko, die nog speelde tegen Ajax. Nu dus op de bank zit. Ook Mbene is erbij, rechts achterin. Dat gaat weer ten koste van Kiana Hoever. Dus is eigenlijk de hele rechterkant van PSV veranderd ten opzichte van de wedstrijd tegen Ajax. Andere negen namen wel gewoon hetzelfde gebleven. 5-3. De overwinning in de Johan Cruijffschaal dus. Dat gaf PSV gelijk een goed gevoel op weg naar deze wedstrijd, zei Ruud van Nistelrooy. Voorafgaand aan dit duel van Nistelrooy, die het eigenlijk nooit gewend is om in de voorronde van een Champions League te starten. Een van de allerbeste spitsen die de Champions League ooit gekend heeft. Ruud van Nistelrooy, is dat niet wat overdreven, zeg je misschien? Nee, zeker niet. 56 goals in 73 Champions League optredens. Er zijn er maar 5 die meer doelpunten hebben gemaakt in de Champions League dan hij. En dat zijn niet de minste. Dan moet je denken aan Messi, Ronaldo, Lewandowski, Benzema en Raúl van Real Madrid. Maar op nummer 6 staat daar dus Ruud van Nistelrooy. Nu als coach in de voorronde. De coach van PSV. En hij ziet dat het goed gaat met PSV. 1-0 de voorsprong tegen Monaco door de goal van Joey Veerman. De bal nu bij Benitez. Goeie keeper. Konden we wel zien tegen Ajax, waar hij wel een foutje maakte bij een tegengoal van Kudus. Maar je ziet dat hij rust uitstraalt richting zijn verdediging. Dat is belangrijk voor een doelman dat je dat hebt. Benitez, die vorig seizoen nog gewoon speelt in dit stadion, staat Louis Deux. Niet als speler van Monaco, wel als speler van Nice. Dat is niet al te ver van Monaco vandaan. Als je naar Monaco gaat, dan moet je altijd eerst via Nice, want daar ligt het vliegveld. En dan beland je uiteindelijk vanzelf, of je nou met de auto, met de trein of ergens anders met een ander vervoersmiddel gaat, beland je wel in Monaco, waar deze spelers dus het tegen elkaar opnemen. Nog 40 seconden in de extra tijd van de eerste helft, die 2 minuten bedraagt. Saibari heeft de bal voor PSV. Het gaat terug via Mbene. Was lang geblesseerd, maar net op tijd is fit om dit duel te spelen. Komt PSV niet slecht uit met die nieuwe aanwinst. Kiana Hoever heeft nog geen hele sterke indruk gemaakt in de voorbereiding. En ook niet in de wedstrijd om de Johan Cruijffschaal. 400 man uit Eindhoven meegereisd naar deze wedstrijd. Waaronder een hele groep in een bus. 17 uur lang in een bus van Eindhoven naar Monaco. Ja, je moet er wat voor over hebben om je ploeg aan het werk te zien. En je weet niet hoeveel Champions League wedstrijden er nog gaan volgen. Vorig seizoen lukte PSV niet. Ging het fout in de laatste voorronde tegen Benfica. Halverwege, want het is rust. Gaat het wel goed voor PSV tegen Monaco. Want de ruststand is 0-1. Doelpunt gemaakt voor PSV door Joey Veerman. Dankjewel, Arman. Er kan bijna 17 miljard kubieke meter meer gas op de Noordzee worden gewonnen dan tot nu toe werd aangenomen. Dat blijkt uit onderzoek van TNO, een opdracht van de overheid. Er kan totaal nog 78 miljard kuub gas worden gewonnen in het Nederlandse deel van de Noordzee. En door het dreigende gastekort zegt het kabinet eerder al toe om de vergunningsprocedure voor het boren naar gas op zee te versnellen. We praten erover met gasexpert René Peters van TNO. Goedenavond. Goedenavond. Is dit een onverwachte meevaller, dit nieuws? Nou, dit hadden we al wel een beetje verwacht, want de gasprijzen zijn natuurlijk enorm gestegen. En dat maakt het natuurlijk voor heel veel olie- en gasbedrijven weer interessant om meer naar olie en gas te zoeken. Maar zelfs uit bestaande velden kun je nu meer gas halen, omdat het gas gewoon meer opbrengt en je langer kan produceren voordat de kosten te hoog worden om het nog economisch te maken. Dus het is eigenlijk niet zo gek dat er meer gas gewonnen kan worden. En daar komt natuurlijk bij dat inderdaad de overheid nu allerlei maatregelen neemt om het ook aantrekkelijker te maken voor de olie- en gasbedrijven om meer gas te winnen. Ze gaan de procedures versnellen. Er is een belastingaftrek van 40%. Dus voor de bedrijven wordt het ook interessanter om meer gas te winnen. Maar tussen weten dat je er gas uit kan halen en het er ook daadwerkelijk uithalen en het ons de winter doorhelpen, daar zit toch nog wel even? Ja, daar zit best nogal wat tijd tussen inderdaad. Want voordat je gas hebt gevonden en het kunt produceren, zit wel een aantal jaren. Je moet een platform bouwen op zee, je moet de pijpleiding aansluiten. Dus voordat dat gas in ons gasnet en bij onze huishoudens komen, dan zijn we wel een aantal jaren verder. Ja, je moet daar onderscheid maken tussen de velden die al gevonden zijn. Die moeten nog worden aangesloten. Dat kan binnen een paar jaar. En dat zijn een aantal velden op de Noordzee. Maar ja, er zijn ook gewoon nog velden die nog ontdekt moeten worden. Of die nog, waar nu geëxploreerd wordt, zoals dat heet. Ja, dat kan zo 5-6 jaar duren voordat dat gas ook werkelijk onze leidingen instroomt. Ja, dus dat gaat ons komende winter niet helpen? Nee, het gaat ons de komende winter niet direct helpen om ons minder afhankelijk te maken van Russisch gas. Dat zou voor een deel trouwens nog wel kunnen door de kleine velden op land een klein beetje meer te laten produceren. Daar zit ook nog wel wat ruimte, hebben we gevonden. Maar de verwachting is dat de problemen met Rusland en zeker het leveren van gas uit Rusland wel meerdere jaren nog gaat aanhouden. Zodat we ook over de komende 5 tot 10 jaar nog steeds gas nodig zullen hebben om minder afhankelijk te zijn van import. Ja, en zeker niet meer afhankelijk van Rusland. Maar nou zegt u ook dat die hoge gasprijs helpt, zodat het sneller lucratiever wordt. Betekent dat als die gasprijs om welke reden dan ook weer een beetje zou zakken, dat het dan ineens over een paar jaar weer ineens een veel te dure onderneming aan het worden is? Nou? Ja, dat risico is zeker aanwezig. Maar de verschillen in de gasprijzen van nu en laten we zeggen 5 jaar geleden zijn zo groot dat risico niet zo heel groot is. Omdat ja, 5 jaar geleden was de gasprijs 10, 20 cent per kubieke meter. We zitten nu al bijna op 2 euro per kubieke meter. Dat is natuurlijk een prijs die er nu is door de paniek vanuit de mindere levering uit Rusland. Ja, die gasprijs zou best wel weer wat kunnen gaan dalen als de markt weer wat meer stabiliseert. Maar die prijs van 20 cent, dat gaan we de komende jaren waarschijnlijk niet zien. Dus de verwachting van de markt en van de olie- en gasbedrijven is toch dat als Rusland geen gas meer gaat leveren naar Europa, dat er voor langere tijd, misschien wel 5 tot 10 jaar, een hogere prijs blijft dan die we een aantal jaren geleden zagen. En dat het daardoor toch aantrekkelijk blijft om dat gas te winnen voor Europa. Ook goed nieuws voor de schatkist? Zeker goed nieuws voor de schatkist, want van elke kuub gas die wij winnen in Nederland gaat zo'n 73% naar de staat. Dus elke euro levert 73 cent op. En dat betekent dat onze inkomsten uit olie en gas ook dit jaar behoorlijk gestegen zullen zijn en ook de komende jaren dus nog flink hoog zullen zijn. En in hoeverre kan dan de gaswinning op zee ook de rol van Groningen vervangen? Nou, ook dat is maar heel beperkt, omdat je moet je ook realiseren dat sowieso de gaswinning uit kleine velden was eigenlijk al sterk aan het afnemen. Elk jaar zo'n 10% minder dan het jaar ervoor. Dus wat we ook vooral aan het doen zijn, is te zorgen dat die afname stopt en dat we misschien nog een klein beetje meer produceren. Maar dat is absoluut niet voldoende om het Groningengas te compenseren of om te voorkomen in een hele grote crisis dat we het Groningenveld eventueel weer zouden moeten aanspreken. Daarvoor zijn de volumes op de Noordzee toch nog te klein. Dank voor de informatie. Gasexpert René Peters van TNO. Iedere maand een bezoekje brengen aan Disneyland Parijs. Dat hoor je niet zo vaak, maar voor Niels van Eikelenburg is het de realiteit. Hij verbleef er al ruim 250 dagen en ontdekt nog steeds nieuwe dingen en laat daar zijn tienduizenden volgers op Instagram van meegenieten. Niels, goedenavond. Goedenavond. Wanneer ben je voor het laatst geweest? Vorige week. En hoeveelste keer moet ik dan ongeveer bedenken dat het was? Ik denk ergens 60ste, 70ste keer dat het was. Het zijn meestal tripjes van een aantal dagen, omdat het toch net even iets verder weg is dan bijvoorbeeld een Efteling. Mm-hmm. Dus elke keer toch snel een dag of 2, 3 en af en toe wat langer. Zoals vorige week waar wij het eigenlijk onderdeel van onze zomervakantie hebben gemaakt. Ja, ik vind het echt ongelooflijk. En Niels, kun je mij uitleggen op welk moment is deze liefde begonnen? Weet je dat nog? Waar en wanneer was dat? Ja, nou dat was in 2013. Toen zijn wij eigenlijk voor het eerst sinds tijden. Dus ik was in mijn studietijd wel eens naar Disneyland Parijs geweest. En ik vond het hartstikke leuk. Maar dat was het dan ook eigenlijk. Wel altijd al filmliefhebber geweest overigens. En ook wel Disney fanaat. Maar in 2013 zijn we met vrienden. En toen nog een heel jonge dochter die kant op gegaan. En dat vonden we eigenlijk zo leuk. Dat we regelmatig, of eigenlijk vrij rap al dachten van nou, dat gaan we nog eens doen. En van daaruit is het eigenlijk steeds regelmatiger geworden. En in de eerste instantie is het dan gewoon een feest van herkenning. Hè? Want je ziet allerlei dingen die je herkent uit de films. En het voelt allemaal gewoon heel erg goed. Maar als je dan, en dat zit wel in mijn aard, wat meer gaat verdiepen in de dingen. Je gaat inlezen en ontdekt dat niets daar zomaar op een bepaalde plek staat. Of niets even zomaar bedacht is. Er is echt eindeloos over nagedacht. Er zitten overal verborgen details in. Dan gaat er zo'n extra wereld voor je open. Ja, noem eens een voorbeeld van zo'n detail die jij ontdekte, waardoor er een wereld voor jou open ging. Waardoor je dacht, ja, dit is fantastisch. Nou ja, iets wat ze heel erg leuk vinden om te doen is kleine silhouetten van Mickey verstoppen overal. Dus ook als je in een bootje stapt in de wereld van The Pirates of the Caribbean. Mm-hmm. Wat toch allemaal wat spannender en volwassener is dan... Het gezichtje van Mickey is dan ergens te vinden. Ja, en dan niet letterlijk Mickey met zijn ogen en een grote lach. Want dat past natuurlijk niet in die sfeer. Maar dan zie je een piraat die een drietal tonnetjes rum aan het ophijsen is. En die drie tonnetjes rum die zijn dan zo gepositioneerd dat het eigenlijk een groot Mickey-hoofd is met twee oren. Mm. En op die manier worden er heel veel van die grapjes eigenlijk verstopt in zo'n park. En dat is dan even zo'n klein dingetje wat dan gewoon heel leuk kan zijn om in de wachtrijen ook naar te gaan zoeken, bijvoorbeeld. Niels, je zei in het begin, dan gaan we. Ga je alleen? Gaat de hele familie mee? Wat moet ik me voorstellen? Ja, we gaan eigenlijk altijd met het gezin, met mijn vrouw en dochter. En die vinden het ook hartstikke leuk. Ik ben misschien wel iets meer de nerd die al die details uitzoekt. Niels, je mag ook een keer alleen, dat zeggen ze nog niet. Het gebeurt een enkele keer dat ik alleen ga. Maar dat heeft te maken met dat ik inmiddels ook met mijn Instagram-activiteiten dermate interessant ben geworden voor Disneyland Parijs. Dat ze me ook voor hun zogenaamde Inside Ears-programma hebben uitgenodigd. En dan krijg je als eerste een beetje de weetjes tussen de oren. Mickey. Maar wat ik me wel afvraag is dat ik zelf ook kinderen ga ook naar de pretparken toe. Ja. Maar dan vooral in Nederland. Het is een hele kostbare hobby. Hoe doe jij dit? Kost toch kapitaal als je zo vaak naar Disneyland gaat? Nou ja, enerzijds is het gewoon een bestedingskeuze, denk ik dan. Hè? Van de een die stopt het in zijn huis of in zijn tuin of in een dure sport. Wij investeren maar jullie wonen niet in de caravan, hoop ik. De belevingen. Nee, we wonen niet in de caravan, maar we wonen ook niet in de villa. Maar moet je nog betalen, Niels? Of word je al ontvangen met een rode loper? Heb je eigen ingang al? Dat zou wel leuk zijn. En er is af en toe wel herkenning. En er is ook vanuit dat Inside Ears programma zijn er ook wel eens wat leuke extraatjes. Maar het is voor de rest gewoon nog steeds een eigen initiatief en ook een echte eigen hobby. Maar kijk, wij hebben een abonnement genomen. Dat is denk ik de belangrijkste reden dat we ook wat vaker kunnen gaan. En ja, je hoeft niet altijd in een duur Disney Hotel te gaan zitten. Die vind ik heel erg leuk, want je blijft helemaal in die wereld van Disney hangen. Ja. Maar ja, er zijn genoeg andere hotels in de buurt waar je iets goedkoper kan verblijven. Ja. Dus, Niels, tot slot, wat ik nog even van je wil weten. We hebben nog een halve minuut, maar ik wil toch nog even van je weten. Wat is op dit moment het mooiste plekje in Disneyland? Nou, op dit moment ben ik verslingerd aan het net nieuw geopende themagebied Avengers Campus. Dat is het Marvel Superhelden gebied wat ze geopend hebben. En dat, het is sinds jaren dat er eens iets nieuws van deze groot is neergezet. Dus dat is hartstikke mooi om te verkennen. Leuk. Dankjewel, Niels. Wanneer ga je weer? Over 2 weekjes. Nou, heel veel plezier. Dankjewel. Niels van Fijne uitzending. Wij gaan er zo even tussenuit voor het nieuwsblok van 9 uur. Zijn daarna bij u terug met de tweede helft van AS Monaco tegen PSV. Waar PSV dus met 1-0 leidt in de rust door een doelpunt van Veerman. En we praten met atletiekcoach Grete Koens over haar werk met topatleten zoals Tony van Diepen. Tot straks. NPO Radio 1 podcast. Wat blijft als wij er niet meer zijn? Wat een moed van zo'n man dat je daar probeert een stokje voor te steken. In de podcastserie Wat blijft volgen onder meer Koen Verbraak, Clary Polak en Stine Jensen het spoor terug van recent overleden Nederlanders. De belangrijkste mythe die we hebben omvergeworpen is zin in seks is spontaan. Wat hebben ze echt betekend? Zijn leven is niet betekenisloos geweest. Hij laat echt wat na. Wat kunnen we leren van hun levens en hoe leven ze voort? Ik had nog nooit zo iemand meegemaakt. En daarna eigenlijk ook nooit meer. Wat blijft? Een podcast van Human voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Treintje Oosterhuis zingt Frank Sinatra. New York, New York en andere klassiekers met het Jazz Orchestra of het Concertgebouw. Op 28 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Verras jezelf en kom naar landgoed Vrijlemaborg in Slochteren. Museum, follies in het park en heerlijke mosterdsoep op het terras. Struin door het mooiste kasteel van Groningen. Wees welkom op landgoed Vrijlemaborg. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. NPO Radio 1. 9 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Spanje gaat de temperatuur in gebouwen wettelijk regelen. De airco mag in kantoren, bedrijven en horeca vanaf volgende week niet lager staan dan 27 graden. In de winter mag de verwarming niet hoger dan 19 graden. Ook worden winkels verplicht hun deuren dicht te houden om zo min mogelijk energie te verliezen. Alleen voor tandartspraktijken en bepaalde gezondheidscentra komt er een uitzondering. De maatregelen zijn volgens de Spaanse regering nodig nu Rusland minder gas levert aan de Europese Unie. Het Antonius ziekenhuis in Sneek sluit per direct een van de 4 operatiekamers. Er zijn te veel medewerkers ziek. Er blijven 2 operatiekamers open voor geplande ingrepen en 1 voor spoedoperaties. Maar het ziekenhuis in Friesland moet 90 mensen afbellen. De gesloten operatiekamers blijven zeker een maand dicht. Andere ziekenhuizen hebben ook problemen met zieke medewerkers. Bijvoorbeeld bij het Langeland ziekenhuis in Zoetermeer is de spoedeisende hulp voorlopig 3 dagen per week dicht. Het Chinese ministerie van Defensie heeft gerichte militaire acties aangekondigd rondom Taiwan. Het is een tegenreactie op het bezoek van de Amerikaanse toppoliticus Nancy Pelosi. Wat ermee bedoeld wordt is niet helemaal duidelijk, maar een Chinese kolonel spreekt van militaire oefeningen rondom het eiland. Volgens China zullen er onder meer raketten worden afgevuurd. Peking is woedend over het bezoek van Pelosi. Het beschouwt Taiwan als afvallige provincie. 3FM-dj Sander Hogendoorn en Frank van der Lende stappen over naar Radio Veronica. Hogendoorn krijgt daar een programma in de vroege avond van maandag tot en met donderdag. Van der Lende krijgt er op vrijdagavond een programma. Op 3FM presenteerde Hogendoorn tot voor kort de ochtendshow en Van der Lende de middagshow. Het weer. Vanavond zijn er opklaringen en vannacht ligt de temperatuur rond de 17 graden. Morgen veel zon en landinwaarts wordt het tropisch warm met 30 tot 33 graden. Aan zee blijft het met een graad of 27 iets koeler. Dit was het NOS Journaal. Ster. Geld lenen? Jij wilt toch de beste lening voor jouw wensen? Op geld.nl vergelijk je het meest complete aanbod leningen in Nederland. Zo vind je altijd de beste lening tegen de laagste rente. Geld.nl. Let op. Geld lenen kost geld. Aan wie vertrouwt u uw gehoor toe? Bij de aanschaf van uw hoortoestel bij Specsavers krijgt u 5 jaar gratis service, garantie en nazorg. Want de beste zorg begint bij ontzorgen. Met daarbij een gratis en vrijblijvende proefperiode kunt u een weloverwogen keuze maken. U bent welkom bij uw Specsavers audicien. Schatje, ga je weg? Zie, naar Valencia. Naar het wijnhuis van Neleman. Oh? Ja, ik ga al die biologische wijnstokken en druivenrassen zelf eens bekijken. Ga je mee? Nou. Bestel nu op neleman.org en maak kans op een reis naar Casals de Rij. Het wijnhuis van Neleman. Neleman. Biologische wijn voor een mooiere wereld. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Tom van 't Hek en Herman Wechter. Welkom terug, 9:03 langs de lijn en omstreken. We volgen PSV, want die spelen in en tegen Monaco in de voorronde van de Champions League. Een belangrijk duel zo vroeg in het seizoen. Bij rust 1-0 voor de ploeg uit Eindhoven en zo dadelijk de tweede helft. Maar ook gaan we praten met de atletiekcoach Grete Koens, die hier is om te praten over haar werk met topatleten, zoals bijvoorbeeld Tony van Dijk. Ja, ze nam afscheid van de atletiekunie en staat nu op eigen benen. Hoe bevalt dat? Dat horen we zo. Eerst gaan we even naar Armand Afsaroglu, die voor ons uit Monaco PSV volgt. 1-0, prima ruststand voor PSV. Armand, zijn ze al begonnen? Nog niet. Ze staan er wel klaar voor om weer te gaan beginnen. Tweede helft van deze wedstrijd. Derde voor om de Champions League dus. Geen wissels bij PSV of bij Monaco. Aftrap zal worden verricht door de aanvoerder en topscorer van Monaco. Dat is Wissam Ben Yedder. Zeer ervaren spits die al jaren daar in de punt van de aanval loopt. Vorig seizoen 25 goals in de Ligue 1 in 37 wedstrijden. Dat zijn echt hele goede cijfers. Achter hem staat Kevin Volland, ex-Bayer Leverkusen. Ook een hele goede aanvaller. Die twee, dat zijn toch de mensen om op te letten bij Monaco. Terwijl we zijn begonnen. Maar die nog weinig hebben kunnen laten zien in de eerste helft althans. Ze hebben ook nog een aantal aardige adjudanten. Daarachter Minamino en Golovin op de flanken. Zo'n Rus Golovin, Minamino een Japanner. Het zijn goede spelers die toch echt alle wel in de Europese subtop hebben gespeeld. Ja, Monaco is eigenlijk ook Europese subtop. Hoger dan PSV ingeschaald. Maar hij is nu weg. Armand, de lijn is weg. Dus dat gaan we even... daar is hij weer, ja. Ja, hoekschop. Zal ik die nog gewoon even doen? Ja. Kijken wat hij oplevert. Ja, wordt weggekopt door Obispo. Opgevangen door Monaco, door Fofana. Die speelt hem dan weer naar de rechterkant. Een minuutje onderweg inmiddels. In die tweede helft. PSV leidt dus door dat doelpunt van Veerman. Heel goed doelpunt waarbij een aantal spelers in een positieve rol waren betrokken. Sangaré, onder andere Til... Maar via de Jong was uiteindelijk Veerman die kon afronden. Met Til heb ik gelijk ook wel een speler genoemd die toch wel opvalt. Want ik vind dat hij heel veel verkeerd doet. Maar hij is vaak toch ook wel heel belangrijk. Altijd lastig voor een trainer wat je er dan mee moet. Want ja, een speler die bij zoveel goals is betrokken, die hou je er niet zoveel uit. Maar als je kijkt naar het spel van Til, levert hij zo vaak de bal in. Maakt hij verkeerde keuzes. Alleen door dat scorend vermogen willen heel veel trainers hem er wel natuurlijk gewoon bij hebben. Guus Til, daar op het middenveld bij PSV, vorig seizoen bij Feyenoord. 15 goals in de competitie, ook belangrijk geweest toen in de voorrondes van de Conference League. Dit is een niveautje of twee hoger, de voorrondes van de Champions League. Balbezit voor Monaco, voor Maripan. Centraal achterin speelt de bal naar de linksback. Dat is Van der Son, of Jacobs is natuurlijk. Van der Son is de rechtsback, de Braziliaan. Bal gaat nu naar voren richting Minamino. Is geen goede bal. PSV kan simpel verdedigen. Gebeurt ook via Max en via Obispo. Dan moet Veerman even aan de bak. Die brengt zijn ploeggenoot in de problemen. Maar de ingooi is wel gewoon voor PSV. Het is ook de coach van Monaco. Dat is Philippe Clément, de Belg. Die het goed heeft gedaan bij Club Brugge. En vorig seizoen werd aangesteld. Nam het over van Niko Kovac. Moeilijk begin gekend bij Monaco. Maar daarna heeft hij heel veel gewonnen. Bijna nog direct de plaatsing afgedwongen voor de Champions League. Maar het ging mis op de laatste speeldag. Toen de ploeg gelijk speelde tegen Lens, waardoor Marseille direct naar de Champions League ging. En Monaco dus veroordeeld werd tot de voorrondes. 2,5 minuut bezig in de tweede helft. PSV nog altijd op voorsprong 1-0. Na 17 jaar bondscoachschap bij de Atletiek Unie besloot Gete Koens begin dit jaar haar eigen weg in te slaan. Ze richt haar eigen team op en in Ede werkt ze met 8 middellange en lange afstandslopers. Volgt haar eigen visie toe naar de Olympische Spelen van 2024 in Parijs. En ze is hier om erover te praten. Gete, welkom. Ja, dankjewel. Ja, nog niet zo lang terug van de WK aan Eugene. Hoe kijk je terug op dat toernooi? Ja, nou ja, goed. Het was een mooi en enerverend toernooi. Op zich prima prestaties geleverd. Gewoon na vermogen gelopen. Ik denk atletiek in het algemeen. De Nederlandse atletiek in het algemeen heeft het daar goed gedaan. Goed voor de dag gekomen. Dus ja, op zich een positief gevoel. Mm-hmm. Het heeft mij als coach weer veel geleerd. Mijn sport is veel geleerd. En ja, dat nemen we mee richting het EK. Wat over 2 weken al is. En ja, dan ja, inderdaad, de grote stip aan de horizon is voor ons de Olympische Spelen. Ja, kun je een voorbeeld noemen van welke les jij als coach daar hebt geleerd waarvan je zegt, nemen wij mee als straks in München weer aan de bak mogen? Ik heb een klein beetje geëxperimenteerd met de periodisering van de hoogtestage. Dus die heeft nu heel kort voor het toernooi gezeten. Een paar dagen voor het optreden van de sporters zijn we teruggekomen vanaf hoogte. Dat had ik al wel een keer geoefend, maar ja, hoe dat in een toernooisetting uitpakt, dat is even altijd afwachten. En ik ben benieuwd hoe ze nu straks in München gaan doen op het EK. Mm-hmm. Trainingen gaan op dit moment ontzettend goed. Dus dat zou mij wat kunnen leren van dat ik een volgende keer een stage of weer kort op een toernooi of wat langer van een toernooi af moet plannen. Dan even naar wat we net in de inleiding zeiden. Je bent gestart met je eigen team na een lange periode bij de Atletiek Unie. Waarom was dat? Ja, ik heb afgesproken met de Atletiek Unie dat ik geen uitspraken doe over het hoe en het waarom. Het is gelopen zoals het is gelopen. En ik heb besloten om op eigen benen te gaan staan. En ik heb mij dat eigenlijk mijn sporters verteld. En die hebben eigenlijk besloten om mij te volgen. Maar als je dat hebt afgesproken, dat snap ik. Dan gaan we er ook niet veel over zeuren. Maar ja, er was dus gewoon een verschillende gedachtegang, ja, over hoe je... dan zeg ik het op een nette manier waarschijnlijk. Ja, ja, ja, ik wil het graag op een nette manier houden. Want ik heb heel veel aan deze sport te danken. En aan de Atletiek Bond. En ik leef ook niet in onmin met de Atletiek Unie. Ik zat gewoon in de coachstaf tijdens het WK. Ik ben weer opgenomen in de coachstaf voor het EK. Dus er is dus verder geen toestand, geen kwestie. Mm-hmm. Maar soms lopen dingen zoals ze lopen. En ja, het heeft mij in een nieuwe situatie gebracht. Mijn sport is in een nieuwe situatie. Die hadden we beide niet voorzien. Zowel ik niet als mijn atleten. Maar volgens mij komen wij er prima uit. En heeft het me juist heel veel gebracht door op eigen benen te staan. Je hebt altijd een beetje een soort balans. Hè? Aan de ene kant heb je de urgentie van, nou ja, het gaat niet meer. Ik moet een andere weg gaan. En de andere kant is het verlangen om een nieuwe weg in te gaan. Om nieuwe dingen te ontdekken. Waar zit jij ergens? Ik zie het nu als één groot avontuur. En ik zie eigenlijk alleen maar de mogelijkheden en de kansen die het me biedt. En de vrijheid die ik heb. En vooral ook de mogelijkheid om nu echt volledig dat te doen wat dicht bij mijn hart ligt. En authentiek te zijn als coach, autonoom te zijn als coach. Wat is dan dat wat dicht bij jouw hart ligt? De manier van coachen, waarop ik mee met de sport omgaan. De openheid die ik graag wil bieden. Dus openheid over wat we doen, waar we voor staan. Dus openheid ook over hoe we trainen. Openheid naar buiten toe bedoel naar buiten je dan toe, ook, ja, naar buiten toe. Want dus je bent volstrekt open over hoe je het aanpakt. Ja, er zijn geen geheimen wat mij betreft. Ik gooi alles op straat. Dus dat vinden mijn sporters ook prima. En die sporters nog even, want je zei, ja, die zijn gevolgd. Kregen die een keus? Of want die kregen dat ook ineens te horen? Van ja, we gaan iets anders doen. Ja, nee, uiteraard krijgen die de keus. Dus ik heb ze niet gedwongen om mij te volgen. Ik heb ze alleen verteld wat ik ging doen. Maar ze hebben een ja, schijnbaar. Maar dan zou je eigenlijk aan de sporters moeten vragen. Een heilig geloof in de coach. En vinden de coach belangrijker dan de faciliteiten die een nationaal trainingsprogramma biedt. En in die zin is lopen een simpele sport. Je hebt een atletiekbaan nodig. Een krachtruimte is ook heel fijn. Nou, die hebben we ook. Dat heb ik allemaal geregeld. Dat hebben we allemaal dicht bij huis geregeld. Ik heb wel gekeken. Kijk, ik woon in de buurt van Papendal, maar mijn sporters ook. Dus we zitten eigenlijk op een steenworp afstand van Papendal. In de achtertuin van Papendal in Ede. En ja, dat is het allerbelangrijkste. En natuurlijk is het mooi als je gewoon heel veel faciliteiten en mogelijkheden hebt. En ik zeg niet dat alles roze geur en maneschijn is. Er zijn zeker ook wat lastige issues, maar nee, so far so good. Maar nou hadden wij buitenstaanders altijd het idee van, nou, met atletiek is het ineens zo goed gegaan, omdat al die mensen zo goed zijn gaan samenwerken met elkaar. Dat is eigenlijk de basis geweest waarop die hele atletiek, want atletiek heeft enorme sprongen voorwaarts gemaakt. In ja, nou, ik denk, het is natuurlijk altijd een golfbeweging, dus je bent heel erg afhankelijk van talent. Dus je kan nog zo goed zijn als coach, maar ja, van een trekpaard kan ik geen rempaard maken. Dus je bent afhankelijk van talent. Nou, toevallig kwam er een hele mooie nieuwe lichting talent. Er zit al heel wat voorwerk aan de voorkant, wat niet gezien is door de talentcoaches. Dus door mijn oud-collega talentcoaches, die al heel veel van die atleten al goed geprepareerd hadden, eigenlijk voorbereid op het leven van topsporten. Dus helemaal toevalstreffers zijn er niet. En inderdaad, het is een ideale setting. Papendal. Ik ben ook niet tegen het Papendal-model. Alleen ja, soms past het even niet voor de persoon en loop je ergens tegenop en dan besluit je toch iets anders te doen in het leven. Maar ja, wat mij betreft is de deur naar Papendal niet dicht. Naar de Atletiek Unie niet dicht. Maar op dit moment zitten wij op dit traject en dat gaat goed. Ja, nou, over dat traject en het team en hoe dat precies werkt praten we zo even door. Eerst even naar Monaco voor AS Monaco PSV. Arman Afsaroglu. Kansen, heel grote kansen. In de tweede helft staat nog wel altijd 0-1 PSV op voorsprong. Maar Monaco was er dichtbij. Minamino kreeg een paas van achteruit. De verdediging van PSV stond te slapen. Philip Max met name. Obispo kon het niet herstellen. Daardoor was Minamino weg. Had hem toch eigenlijk wel moeten maken. Maar schoot hem naast het doel van Benitez. Nu PSV in de aanval met zo'n voorzet waar de kop zo gevaarlijk in is. Til en Gakpo voor de goal. Dat konden wij niet koppen. PSV dat ook wel een grote kans kreeg. Vlak na die missen van Minamino. Die kans was voor Til. Die net niet goed uitkwam bij de tweede paal. Doel was leeg. Hij had hem erin kunnen spelen. Maar hij kreeg de voet niet lekker achter de bal. Eigenlijk in deze tweede helft toch wel grotere kansen gezien dan in de eerste helft. Die vrij voorzichtig was. Monaco weer in aantocht met een kansje. Nee, bal wordt weggehaald. Gakpo vangt de bal op. En zo is het wat meer open geworden. Na rust in Stade Louis II. Waar de temperatuur inmiddels toch gelukkig wat is gezakt. Nog steeds hoog in de 20 graden. Graadje of 6, 27. Daar op die plek in Zuid-Frankrijk waar het zo warm kan zijn in augustus, dik boven de 30 graden. Maar deze spelers die zullen het ermee moeten doen. Dat is het lot van spelen in de voorronde van de Champions League. Obispo heeft de bal centraal achterin voor PSV. Er werd misschien wel wat verwacht of nou ja, gehoopt ook wel dat Ramalho zou kunnen spelen. De Braziliaan, belangrijke leider achterin, maar die is toch niet helemaal hersteld van zijn blessure. Daardoor toch deze Obispo centraal achterin. Nu krijgt de scheidsrechter een bal op de ballen, laat ik het zo maar zeggen. En dat doet pijn, dus legt hij het spel even stil. Dit zie je ook niet elke dag. Deze Davide Massa, die het even moeilijk heeft. Want er komt een bal van een speler van Monaco echt precies op een plek waar je hem niet hebben wil. En dus kermt hij in één. Moet hij even op adem zien te komen. Zinkt hij een toontje lager, legt hij het spel dus even stil. Ja, daar kan die man ook verder niet zoveel aan doen. Hij zegt, jongens, wacht heel even. Wacht nog heel even, dan ben ik er weer aan toe. Hij heeft de bal nu gevraagd. Het is een scheidsrechtersbal. En we zijn weer onderweg. Nou, dat is een opvallende onderbreking in deze wedstrijd. 10 minuten gespeeld in de tweede helft. PSV leidt. Monaco heeft de bal aan de linkerkant van het veld. Gaat naar de centrale verdediging. Dan toch wat verder naar links. Naar Jacobs. Dan is het PSV daar weer prima tussen. PSV maakt gewoon een goede indruk in de eerste weken van het seizoen. Tegen Ajax was het goed. Tegen Monaco is het ook goed. Het is natuurlijk geen zwakke tegenstander. Van Nistelrooy die zei na de loting dat dit echt met afstand de zwaarste tegenstander was. Die PSV kon treffen in deze fase van die voorrondes. PSV dat overigens al wel direct is geplaatst voor de groepsfase van de Europa League. Ook als het dit tweeluik zou verliezen. Ploeg weet dus al 100% dat het in een groepsfase gaat uitkomen in Europa. Maar ze willen voor het eerst sinds 2018 weer naar die Champions League. Nog een half uur in Monaco. PSV leidt nog ruim een half uur met 1-0 door de goal van Veerman. I can't remember that I ever felt like May in November. It's almost like you put my heart in a blender. When I met you I just had to surrender, surrender, yeah. I tried to be cool about it. Daydreams van Nona. Daydreams Eyes heet het zelfs. Even terug naar het veld in Monaco. Arman Afsaroglu. Monaco wordt wat sterker in die tweede helft. Kansen komen er. Net een kopkans voor Kevin Volland. Die het doel miste. Nu een schot van Ben Yedder. Gaat ook weer een paar meter over het doel van Benitez. Het zijn geen grote kansen. Maar het is meer dan wat Monaco in de eerste helft liet zien. Nu een blessure bij PSV. Waar Philip Max op de grond heeft plaatsgenomen. Dat zal niet het wilde zijn. Waar heeft hij last van? Deze Duitser, de linksback van PSV. Dat moet even worden bekeken door de verzorger. Het spel ligt daardoor wel even stil natuurlijk. Waar Gutierrez, Mexicaan, zich klaar gaat maken voor een invalbeurt bij het PSV van Ruud van Nistelrooy. AS Monaco, dat vorig seizoen in de Europa League ook wel een tegenstander was van PSV. Toen in de groepsfase, het werd 0-0 in dit stadion. Een verschrikkelijke wedstrijd was dat. Zonder één schot op doel gebeurde werkelijk helemaal niets. En in Eindhoven won Monaco destijds met 2-1. Mede dankzij een goed optreden van Myron Boadu. Die nu geblesseerd is en daardoor niet van de partij is in deze wedstrijd. Gutierrez komt voor Max, denk ik. Of ik zie nog een andere speler ook klaarstaan. Want het lijkt erop alsof Ramalho toch nog een half uur mee kan doen in dit duel. En Ramalho is een verdediger en dat is Gutierrez niet. Dat is meer een middenvelder. Wat zeker is, is dat Max de wedstrijd niet kan afmaken. De Duitser is erbij gaan zitten. Staat nu wel weer, kan niet verder. En het is inderdaad Ramalho die voor hem in de ploeg komt. En dan is het nog alleen even de vraag wie Gutierrez gaat vervangen. Dat zal dan wel een middenvelder zijn. En dat is inderdaad zo. Het is Guus Til die na een uur wordt vervangen door Erik Gutierrez. Zo heeft PSV de eerste wissels doorgevoerd in deze wedstrijd. Ze gaan allemaal heel rustig naar de kant. Het is geen eens een drafje. Het is een wandeltempo. De PSV verdedigt een voorsprong. En daar is het maar wat blij mee. Want 1-0 winnen in Zuid-Frankrijk, dat is echt een heel goed resultaat. Als het tenminste daarbij blijft. En dat is nog maar de vraag. Want Monaco wordt dus wel wat sterker in deze tweede helft. Grootste kans is voor Minamino. Maar daarna hebben we dus ook nog Ben Yedder en Volland gezien. Onderbreking dus van een dikke minuut. Maar we zijn weer onderweg met de trap van Nübel. De doelman van Monaco. Bal gaat niet naar Luc de Jong. Die nog wel doorloopt op de keeper. De trap was van Benitez moet ik zeggen. Natuurlijk niet van Nübel. Want die kwam hier in balbezit. De Jong probeert het wel druk zetten op Alexander Nübel. Maar hij is de enige die dat probeert. En dan is het lastig om die bal te heroveren. De ingooi is nu voor Van der Son. De Braziliaan aan de rechterkant van de verdediging. Van der Son die 4, 5, 6 meter smokkelt. Mag allemaal van de scheidsrechter Davide Massa. En dan gooit hij. En dat doet hij ver. De bal wordt verlengd door Volland. Komt bij Ben Yedder. Nog wel op de eigen helft. Nu wel de middenlijn gepasseerd. Paas van Minamino is niet goed. Richting Volland. En dus is het eerste balcontact van Ramalho. Die de bal daar kan wegtrappen. De onderbreking is PSV denk ik wel goed uitgekomen. Nu nog maar 28 minuten op de klok. Door de goal van Veerman leidt PSV nog altijd in Monaco. Kijken of het die voorsprong ook door het eind kan vasthouden. Wij praten hier in de studio met Geert Koens. Na een groot aantal jaren dus de Atletiek Universiteit. Je ging je eigen team opzetten. Daar waren we gebleven. Dat is wel even een grote verandering. Want ik kan me voorstellen, wat moet je allemaal gaan regelen als je zegt op een dag, nou dan gaan we het zelf doen. Ja, dat klinkt moeilijker dan het is. Kijk, uiteindelijk doe ik het nog steeds hetzelfde. Ik geef gewoon training. En dat doe ik 1 of 2 keer per dag afhankelijk van het programma. Wat moet je regelen? Je moet regelen dat je een atletiekbaan hebt en dat je een krachtruimte hebt. Dus dat was mijn eerste prioriteit. En voor de rest zijn we heel self-supportive. Dus op dit moment hebben we niet een sponsor of iets dergelijks. En betalen de atleten de stages zelf. Dus het is, wat heb je nodig om topsport te bedrijven? Wij op dit moment verdomd weinig. Ben je wel op zoek naar iemand die dan luistert en denkt, nou, die reten met die atleten, die kunnen we wel een beetje helpen. Zijn er mensen? Of zijn er... Nee. Op dit moment is het een one-woman team, zeg maar. Dus ik doe op dit moment alles. Maar dan ben ik weer de topsportcoach. Dus nu komen de toernooien aan. Dus alles om dingen te regelen. Het gaat nu even om training. Dus ik zit nu in met mijn oogkleppen op. En ik ben alleen maar bezig richting toernooi. Maar ik wil wel na het toernooi weer wat dingen oppakken. Ik heb al heel veel gesprekken gevoerd met verschillende mensen. Om ook te leren van wat is er nodig. Dus wat is er nodig om een succesvol programma te draaien? En hoe krijg je zeg maar support voor je programma? En ik heb al wat suppliers inmiddels voor mijn team. Maar ik moet nog op zoek naar iemand die mij kan helpen. Want ik kan veel, ik ben veelzijdig, maar echt een goede marketeer ben ik niet. Nu is het zo dat de 8 atleten met je meegingen, onder wie Tony van Diepen, marathonloper Bart van Nuenen, Diana van S. Je zei net al van groot vertrouwen in jou. Wat is de essentie van waarom zij, wat hebben ze gezegd waarom ze met jou mee wilden? Ja, nee, ze hebben het idee dat ik de coach ben die je beter gaat maken. Dat is eigenlijk de essentie. Dat is waar het om gaat. En een aantal trainde ik pas heel kort, zeg maar. Het was echt ook niet zo dat ik met iedereen een jarenlange atleet-coachrelatie had. Maar nee, ja, het vertrouwen is er dat ik goed ben in mijn vak. En dat ik dat straal ik schijnbaar uit. Ja. En dat is voor hun de reden om te zeggen van, nou ja, daarom gaan we met Grete mee. En ja, als ik eerlijk ben, is dat wel het allerbelangrijkste in mijn sport. Je hebt een goede coach nodig en een goede atleet. Mm-hmm. En al het andere is eigenlijk bijzaak. Maar het is wel mooi om te zien dat vertrouwen zo groot is dat ze zeggen, wij gaan met je mee. Voelt dat voor jou ook als een grote verantwoordelijkheid? Grote verantwoordelijkheid, maar ook vooral een grote steun in de keuzes die ik gemaakt heb. En ik voel me wel verplicht om hun verder te helpen. Maar ja, dat heb ik me eigenlijk altijd al gevoeld, om sporters verder te helpen. Dus in die zin verandert er niks. Maar ik voel me wel heel erg gesteund dat zij zo ver gaan. Want ik breng offers, maar zij brengen ook offers. Wat voor offers brengen zij? Nou, gewoon in financiële zin. Dat ze gewoon nu zelf de zaken die eerst allemaal gefinancierd werden vanuit de Atletiek Unie, die moeten ze nu grotendeels zelf financieren. Zoals? We krijgen trainingsstages, trainingskampen, medische begeleiding. Sommige dingen krijgen we nog wel deels. Dat hangt een beetje van de status van de sporter af. Maar ze betalen ook gewoon zelf de trainingsstage. En ze betalen nu ook zelf hun coach. Dus het kost hen letterlijk iets? Om het kost hen letterlijk, ja. Letterlijk, ja, niet alleen bloed, zweet en tranen. Maar ook ze brengen ook wat financiële offers. Ja. Wat is eigenlijk het belangrijkste in de samenwerking tussen een coach en een atleet? Want je hebt natuurlijk, zeg maar, het inhoudelijke deel. Dat snap ik. Maar je hebt, er moet ook meer zijn of iets anders zijn. Of zeg je, nee, het is vooral dat inhoudelijke deel wat goed moet. Nee, natuurlijk ben ik heel goed in het maken van trainingsschema's. Maar dat is er niet alleen. Maar er moet ook, naar mijn mening, een soort van klik zijn. Ik heb een coachstijl die hun schijnbaar aanspreekt. Ik hou van een positieve manier in het leven staan. En de dingen van een positieve manier benaderen. En ik vind mezelf ook een moderne coach die eigenlijk situationeel leiderschap laat zien. Dus ik kijk gewoon wat heeft een individu nodig qua coaching. En daar pas ik mijn coaching op aan. Laten we eens inzoomen op één individu. De bekendste atleet uit jouw stal. Waarschijnlijk de al eerder genoemde Tony van Diepen. Bij het grote publiek bekend om deze race. De laatste loper voor Nederland is Ramzi Angela. Want Tony van Diepen doet het geweldig, zeg. Geweldig. Hij loopt die bocht uit. En nog altijd als derde. Achter Amerika en Botswana. Nou jongen, je hebt een mooi gaatje geslagen met België. Maar nu moet Ramzi Angela het doen. Moet de race van zijn leven lopen. Kom op, hij gaat nu zelfs langs Botswana. Bijna. Ramzi Angela. Nederland gaat een medaille pakken, jongens. Op de 4x400 meter. Nog nooit gebeurd. En wat wordt het? Het wordt zilver! Zilver! Voor Nederland, zilver! Ja, prachtig. Je hebt dat wel eens zelf een bizarre medaille genoemd. Ja, dit is zeker een bizarre medaille. Heb jij het net zo ervaren als in die houtkamp? Ja. Het vervelende was dat ik niet op dat moment in het stadion was. Want ik was bondscoach en ik had nog meer plichten. En er zat een groep marathonlopers en die zaten in Sapporo. Dat was een heel eind verderop. Dus ik was een paar dagen voor deze race was ik dus alle middellange afstandnummers op de baan, die had ik gecoacht. En toen de laatste atleet in actie was geweest, toen ben ik in het vliegtuig gestapt naar Sapporo om daar de marathonlopers te begeleiden. Dus waar was je tijdens de race? Ja, op mijn hotelkamer in Sapporo. En dus ik heb dus tv gekeken en het was best wel laat. En ik moest de volgende ochtend iets van 3 uur op voor de marathon. Want die ging op een idiote vroege tijd starten in verband met de warmte. Dus ik heb het op mijn hotelkamer gezien en iedereen lag al in bed. Maar ik heb een heleboel bij elkaar geschild, volgens mij. Dus dat was wel heel, heel gaaf, ja. Vraag nog over Tony van Diepen. Want die loopt natuurlijk in die estafettes mee. Ja. Maar hij is ook individueel. Schuurt hij aan, mag ik het zo zeggen? Ja, nee, zeker. Nee, ja, meer dan aanschuren. Meer ja. dan aanschuren. Maar ja. Hoe verhoudt zich dat in trainingen? Of zeg je, nou, dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Is dat hetzelfde? Want 400 en 800 meter zijn twee verschillende dingen. Ja, nee, ik benader zijn 800 vanuit de onderkant. Dus vanuit de 400 meter afstand. Dus daar is hij ook in eerste instantie goed op. Hij kwam bij mij als 1500 meter lopen. Tenminste, dat dacht hij zelf. En toen ben ik me gewoon breed gaan ontwikkelen, zoals dat heet. Dus gewoon ook snelheid en kracht en uithoudingsvermogen. En die snelheidskant die ontwikkelde zich op een gegeven moment het snelste. En ik heb al altijd het idee gehad, het is een 800 meter lopen. Maar ja, voor een 800 moet je verdomd snel zijn. Dus dat bijt elkaar absoluut niet. Maar laat het duidelijk zijn, hij traint echt voor de 800. Maar van daaruit kan hij een hele goede 400 lopen. Vooral in estafetteverband, want dan hoeft hij niet in de startblok te zitten. Kan hij een zogenaamde vliegende start hebben. En ja, dan komt hij goed tot zijn recht. Dan kan hij chasen, een beetje tactisch lopen. Dus dat gaat goed. En jij kent hem al heel lang, hè? Ja, ja, ja. Vertel eens. Ja, vanaf zijn 16e. Hij is eigenlijk, ik weet niet of jullie tijd hebben voor anekdotes, maar eigenlijk door een misverstand bij mij terechtgekomen. Ik was talentcoach en ik nodigde elk jaar iets van 30 junioren uit voor een stichtelijk praatje over topsport en wat je allemaal voor moet doen en wat je ervoor moet laten. En dan komen ouders en kinderen kwamen dan naar Papendal. En nou goed, zo had ik ook Tony van Diepen uitgenodigd. Hij was niet de beste van Nederland, maar oké, deed het aardig. En vlak voordat ik met mijn praatje begin, gaat de telefoon. Tony van Diepen. Hij zei, ja, Grete, ik zit nog in de trein. De trein heeft vertraging. Ik ben wat later. Mag ik nog komen? Ik zei, ja, Tony, kom maar. Mijn praatje is dan afgelopen. Doe de training maar mee. Maar dan praat ik je na afloop even bij. Dus ik na afloop van de training hem even bijgepraat. En ik leg wel uit over hoe we trainen en wat Papendal. Ja, zei hij, dat wil ik. Ik zei, ja, oké. Ja, leuk, Tony. Hartstikke fijn. Hartstikke leuk. Ga maar eens een keer met je ouders bespreken. Dus ik ga naar huis. Ik word weer opgebeld, Tony, vanuit de trein. Ja, Grete, ik meen het hoor. Ik wil het echt. Ik zei, nou, ja, Tony, ga het even met je ouders bespreken. Jong was 16 jaar. Mm-hmm. Nou, op een gegeven moment, hij bleef maar mij stolken, als het ware. op een gegeven moment zei hij, ik zei, nou, weet je wat, Tony? Dan kom je een keer een weekje meetrainen op Papendal. En heb je herfstvakantie, dan kom je een keer een weekje meetrainen. En dan doe je een keer mee. En dan kan je zien of het je bevalt. En dan kan ik een keer een praatje met je ouders hebben. Dus ik dacht dat Tony op maandag naar het weekend zou komen. En het ging de telefoon. Er was een school in Nijmegen. Die zei, ja, Grete, er heeft zich hier ene Tony van Diepen ingeschreven. Die gaat de Papendal trainen. Weet je daar wat van? Ik zeg, hè? Dus ik bel die moeder op. Ik zeg, Bianca, ik hoor net dat Tony... Ja, die gaat komen, zei ze. Die gaat komen. Ik zeg, ja, maar willen jullie niet eerst een gesprek met mij? En als je kind eenmaal graag wil, dan kun je hem toch niet tegenhouden? En ik dacht, ja, maar dat kan je wel. Maar goed, hij is dus die maand gekomen. Ik was een gek, allemaal woonruimte en dergelijke regelen. En zo is Tony op Papendal gekomen. Dus op zijn 16e. Nou, qua mentaliteit zat het wel snor in ieder geval. Qua wil, ja, er zat een drive in. Absoluut. Ja. NPO Radio 1. Want, prachtig verhaal, maar 1 over half 10. Het is de hoogste tijd ook voor de hoofdpunten van het nieuws. Levi van Eck. China zegt dat het met gerichte militaire acties zal reageren op het bezoek van Nancy Pelosi aan Taiwan. De voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden is daar vanmiddag aangekomen. China is kwaad over het bezoek. Peking beschouwt Taiwan als opstandige provincie en ziet buitenlandse steun aan Taiwan als een provocatie. Er kan nog ruim 16 miljard kubieke meter gas extra gewonnen worden op de Noordzee. In totaal zit er bijna 80 miljard kub gas in het Nederlands deel van de Noordzee. En dat is meer dan tot nu toe werd aangenomen, blijkt uit onderzoek in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Bijna 700 migranten hebben gisteren een poging gedaan om vanuit Frankrijk het kanaal over te steken. De Britse kustwacht trof 14 bootjes aan met gemiddeld zo'n 50 mensen aan boord. Niet eerder dit jaar werd er zo'n grote groep op zee gevonden. In Spanje gaat de temperatuur in kantoren, winkels en restaurants wettelijk regelen. De airco mag vanaf volgende week niet lager staan dan 27 graden. In de winter mag de verwarming niet hoger dan 19 graden. De maatregelen zijn volgens de Spaanse regering nodig, nu Rusland minder gas levert aan de Europese Unie. Langs de lijn en omsteken. En wij gaan even weer een blik werpen in de derde voorronde van de Champions League. In Monaco speelt tegen AS Monaco PSV. Arman Afsaroglu. Wat een kansen krijgt PSV toch? Nu weer Saibari. Kans op de 2-0 na goed werk van Gakpo. Die hem prima meegeeft in het 16 meter gebied op die nog jonge Ismaël Saibari. Die op de penalty stip staat zo ongeveer. Eerst zijn tegenstander uitkapt en daarna de bal net naast het doel plaatst. Op het tweede helft. PSV staat nog steeds voor. Monaco heeft kansen gekregen. Vooral Minamino zal zichzelf wel even in de spiegel moeten aankijken dat hij geen doelpunt heeft gemaakt. Hij is nu gewisseld, die Japanner. Volgens seizoen nog Liverpool, maar daar speelde hij altijd tweede viool. Achter die sterren die voor hem stonden. Nu dus verkast naar Monaco. Hij is vervangen door Diatta. Balbezit voor Gutierrez op het middenveld bij PSV. Nog dik een kwartier. En de voorsprong nog altijd. Belangrijk in zoveel opzichten deze wedstrijd. Natuurlijk is het Nederland-Frankrijk. Dat is belangrijk dit seizoen met het oog op de coëfficiëntenranglijst voor het Nederlands voetbal. Het is plaatsing voor de Champions League dat op het spel staat. De derde voorronde. Het is het geld wat je kan incasseren als je je plaats 40 miljoen euro om en nabij. Dat is voor PSV zoveel geld. om niet verder achterop te raken in de vaart der volkeren. Met Ajax, twee nieuwe wissels. Bij PSV, Savi Simons komt voor een Wenen. En ook Oppegaard gaat in de ploeg komen. Oppegaard die komt voor wie, dat is maar nog even onduidelijk. Maar zo wordt er dus flink doorgewisseld door Van Nistelrooy in deze zware eerste weken van het seizoen. Het is natuurlijk heel vreemd dat je nog midden in je voorbereiding zit. Want zo is het natuurlijk wel. En dat je dus nu al begin augustus een van de allerbelangrijkste wedstrijden van het seizoen speelt. Het is Saibari die plaatsmaakt. Wenen en Saibari gaan er dus af voor Oppegaard en Savi Simons. Maar ja, dit soort wedstrijden die staan dus gepland in augustus. Maar je weet dat eigenlijk je hele seizoen erdoor bepaald wordt. Want als je, daar kan Roker Schmid over meepraten vorig seizoen. Als je die wedstrijd tegen Benfica had gewonnen, dan was het een fantastisch seizoen geweest. Waarbij je Champions League had gespeeld voor het eerst in jaren. Als het niet lukt, zoals het PSV vorig seizoen niet lukte, ja, dan is het weer niet gelukt. En dus weet je dat de druk er volop staat. Ook Monaco gaat flink wisselen. We zijn in het grote wisselcircus aanbeland inmiddels. Een kwartier voor rust. En het lijkt mij heel verstandig als we weer verder gaan kijken hier in Monaco. Als er daadwerkelijk gevoetbald wordt. Want nu gebeurt dat even niet. Nou, hebben wij Geert Koens in de studio om over atletiek te praten. Je zei net situationeel, persoonlijk kijken. Je hebt 8 atleten. Betekent dat dat die alle 8 iets heel wisselends bij je? Hoe moet ik me dat voorstellen? Want je moet... Ieder mens is anders en heeft andere behoeften en andere dingen nodig. En dat geldt ook op het gebied van training. Dus ik kijk gewoon van wat past bij type atleet en hoe moet ik mijn training daarop aanpassen. En ook hoe moet ik mijn coachen. De een moet ik onder druk zetten en de andere. Maar moet mijn ik vraag is ook gewoon even praktisch gezien. Ja. Die mensen arriveren en dan ga je aan de slag. En die doen verschillende afstanden. Ja. Zijn er een aantal dingen waarvan je zegt, nou, die kun je gemeenschappelijk altijd wel doen? Hoe werkt het? Ja, krachttraining doen we sowieso altijd gemeenschappelijk. Dus dat doen we 2 keer in de week. En dan heeft ook weer ieder zijn eigen programma. Want ieder menselijk lichaam zit anders in elkaar. Dus ik hou heel erg van heel erg individualiseren. We zien nu een teamsport, maar ik ben echt op het individu gericht. Dan even, we hoorden net het getalletje van Armand. 40 miljoen voor PSV als de groepsfase. Ik zag je niet met je ogen knipperen, maar je hoeft ook niet die 40 miljoen. Maar je snapt wel waar ik naartoe wil. Atletiek, de moeder der sporten. Volgens mij algemeen erkend. Wereldsport. In Nederland nu ook een wereldsport aan het worden. En commercieel lukt dat nog niet helemaal. Hè? Niet alleen bij jou niet, maar je snapt... Wie doet het fout? Doen wij het allemaal fout of doet de atletiek het fout? Nou, wellicht doet dat. Ik ben altijd gewend om eerst te kijken van wat zou ik anders zelf kunnen doen. En wellicht doet de atletiek sommige dingen niet goed. Of brengt het niet goed de sport in de markt. Dat zou kunnen. Maar zoals gezegd, ik ben geen commercieel genie. Of iemand die in de marketing zit. Ik heb alleen zoiets van, we zouden de sport op een andere manier kunnen verkopen. Het is gewoon heel lastig om met een grote sponsor op je borst veel minuten in beeld te komen. Zoals de Tour de France. Ik hou heel erg van wielrennen. Kijk ik veel naar schaatsen. Ja, atletiek komt minder in beeld als kijksport. Maar ik denk dat je op een andere manier wellicht bronnen aan kan boren. We hadden het er eerder al even over. Wat jij dus doet, is dat jij via social media alles vertelt over je aanpak. Over de trainingen, over alles. Ik kan me voorstellen dat dat wel ergens een link maakt tussen de gemiddelde Nederlander. Want ik weet niet hoe dat bij jou in de buurt is, maar bij mij loopt echt een hele volkstammen hard elke dag. Ja, nee. Ja, ik probeer een beetje de invloedcoach uit te hangen, inderdaad. Dus mijn atleten zijn jaloers, want ik heb bijna meer volgers dan de meeste van mijn atleten. Er is er eentje die me nog overstijgt, maar dus daar maak ik ook een kleine wedstrijd van om ze in te halen. Maar nee, dat werkt echt supergoed. En op die manier ben ik al wel aan een aantal suppliers al gekomen. Maar ik vind het ook leuk, enerzijds om op creatieve manier bezig te zijn. Dus een beetje vreubelen met filmpjes en muziekjes. Maar ook om een stukje inhoudelijke tekst te geven. Mijn humor een beetje erin kwijt te kunnen. Dus eigenlijk kan ik alles erin kwijt wat ik leuk vind. Ik doe gewoon wat ik leuk vind, jongens. Ik volg gewoon mijn hart. Wat maakt jou hierin zo gelukkig? Waar zit bij jou dan vooral de energie? Is dat als je ziet dat een van je atleten beter wordt? Gaat het jou om de prijzen? Beter worden, dat zit absoluut wel in een van mijn drijfveren eigenlijk. Maar ik word ook volstrekt gelukkig als ik zelfs vanochtend vroeg achter een atleet aan. En die loopt dan een kilometer of 26 en dan zit ik op mijn fiets erachteraan. En dan geniet ik gewoon van de vrije natuur en de boompjes en de vogeltjes. En ja, het klinkt misschien een beetje idioot. Nee. Maar dat heb ik wel in coronatijd geleerd, zeg maar. Toen we even helemaal niks meer mochten. We mochten niet meer op Papendal trainen, we mochten nergens. Het enige wat kon, dat ik met 2 tallen het bos in kon. En dan dacht ik, Ik ben eigenlijk volstrekt gelukkig nu. Ik zit hier op mijn fiets en in de vrije natuur. En, jij wil gewoon lekker op je fiets het bos in? Ja, ik moet zelf ook een beetje bewegen natuurlijk. Nee, maar dat vind ik gewoon mooi. Maar ik vind het gewoon mooi ook om te zien dat ze beter worden in wat ze doen. Dus ook in het hele, ja, wat de trainers allemaal zeggen, in het proces, daar kan ik ook van genieten. Dus dat vanmiddag met het drietal wat straks... ik heb vandaag met de vier atleten gewerkt die naar het EK gaan. Dat ik gewoon zie dat ze beter worden in een bepaald facet van de training. Dat vind ik gewoon mooi. Greet, ik ga je denk ik heel even onderbreken, want we gaan even naar Armand Afsaroglu, want Monaco PSV. De gelijkmaker dan toch in de 80ste minuut. Axel Disasi, centrale verdediger, mee naar voren gekomen bij een vrije trap. En hij maakt hem, die vrije trap die komt, die wordt toch geschampt daar ergens onderweg door iemand van Monaco. Dan blijft die bal wat liggen vlak voor de neus van Benitez, die blijft staan. Gutierrez kan hem niet meer wegwerken. En dan is het die boomlange Disasi, centrale verdediger, die binnenschiet. Er moet nog wel even worden gekeken. Omdat Gutierrez daar nog leek te worden aangetikt. Die schreeuwde het uit van de pijn, ging naar de grond. En daardoor kon Disasi scoren. Dus wachten we nog even op de bevestiging van dit doelpunt. Het zou zuur zijn voor PSV dat heel lang geen kans heeft weggegeven aan Monaco. De tweede helft toch wat onder druk kwam te staan. En uiteindelijk moet capituleren in de 80ste minuut. En de goal staat. De goal telt. Het is 1-1. En dat is vervelend nieuws voor PSV. Ja, en wij praten hier verder met Greet de Koens. We hebben al heel veel besproken. Ook wat jij doet in de verbinding. Social media. Heerlijk. Ik doe vooral wat ik leuk vind. Dat doe je, maar je bent ook prestatiegericht natuurlijk. En dat zijn die atleten ook. Dus hoe verhoudt zich dat? Want ik hoor altijd bij sporten die heel goed gaan. Ze zeggen, ja, we moeten ook plezier maken. Is natuurlijk heel belangrijk, maar er zit natuurlijk ook gewoon in iets van winnen en beter worden. Ja, nee. We zijn geen happy losers. Nee. Nee, ik kan echt een P erin hebben als het niet goed gaat. Dan ben ik een hele dag chagrijnig, hoor. Maar nee, die drive zit er bij ons allemaal in. Dus niet alleen bij mij als coach, maar ook bij de sporters die ik begeleid. Natuurlijk willen we het beste uit onszelf halen. En daar doen we alles voor. Maar dat kan ook op een leuke manier. Dat hoeft niet altijd met heel veel ouderwetse drukmethodes zoals ze vroeger vaak werkten. Die ouderwetse coach. Je kan ook gewoon lol hebben in de training. En volgens mij stralen wij wat je op social media, wat je op Instagram van mij ziet, dat is ook echt. Je ziet ze ook echt lachen. Dat is niet gemaakt. Ik knip niet toevallig een shot eruit waarop ze net een grijns op hun gezicht hebben. We hebben gewoon lol. En zoals ik zeg, ik ben heel serieus in mijn vak, maar ik hou ook wel eens van een stukje humor. Dus dat zit er altijd in. En als het gaat over jullie doel, wat is de stip aan de horizon? Ja, dat is de Spelen van Parijs. En wat is dan op die Spelen, wat is voor jullie... Ja, Tony heeft nu een medaille met de estafette gehaald. Medaille individueel. Voor een ander zal het wellicht zijn het behalen van een finale. Kijk, Maureen Koster heeft nu net de finale niet gehaald op het WK. Wil dat dolgraag wel op de Spelen doen. Hetzelfde geldt voor Diane van Es. Bart van Nuenen die is uitgevallen in de marathon van Sapporo met een warmtestuwing. Ja, die wil nu heel graag een hele goede marathon daar lopen. En beter dan ooit worden op die afstand. En zo heeft ieder zijn eigen ambities. Ik kijk wel wat reëel is. Maar ja, we hebben al één medaille nu op de Spelen gehaald met de estafette. Tony staat nu ook heel hoog op de Europese ranglijst, op de wereldranglijst. Ja, waarom zou het niet kunnen? Ja. En als er nou iemand van die Atletieke Unie komt en die zegt, Grete, we hebben nog een jaartje voor Parijs en we gaan elkaar gewoon weer vinden en we gaan gewoon met elkaar weer verder. Wat zegt Grete dan? Ja, dat weet Grete niet. Dat hangt van de situatie af en van wie het beleid voert en wat het beleid is en hoe dat eruit ziet. En ja, ik heb in ieder geval nu geleerd wat voor mij heel erg belangrijk is. En dat wil ik niet kwijt, zeg maar. Dus, je moet in ieder geval je eigen ruimte hebben om je eigen dingen te kunnen doen. Ja, ik moet authentiek kunnen blijven als coach. En ik moet autonoom kunnen zijn als coach. En ik wil graag in mijn kracht gezet worden. Dus wat ik nu doe, het verbinden eigenlijk van topsport met breedte sport. Ik denk dat daar gewoon echt een markt voor is. Dat je daar iets mee kan bereiken. En dat je op een andere manier naar onze sport moet kijken. Dus ik heb daar andere ideeën over, ja. Ongetwijfeld wordt vervolgd met nog veel mooie verhalen. Dankjewel, Greet de Koens. Graag gedaan. Dat je hier wilde zijn. We gaan weer naar Armand Afsaroglu, want we naderen de slotfase. Ja, die 1-1 is dus toch gevallen, Armand. Hij is gevallen en ik denk dat PSV nu moet oppassen dat het niet nog erger wordt. Want PSV zit er helemaal doorheen. Spelers die wegvallen met blessures, met kramp. Ze zijn op. En het is een interessante discussie die toch wel weer gevoerd zal worden. Monaco heeft een week lang kunnen trainen. Een week lang geen wedstrijd gespeeld. Een week lang zich kunnen voorbereiden op deze wedstrijd. En PSV heeft die kruisschaal gespeeld zaterdagavond. 5-3, 90 minuten plus 9 minuten. 9 minuten extra tijd, wilde Armand gaan zeggen. Nou, misschien dat hij in die extra tijd ook zijn micro... Ja, daar is hij weer. 9 minuten extra tijd wilde hij uitleggen. Ja, ik zit er ook doorheen. Ja. Ja, dan denk ik, dan kap ik er maar mee. Nee hoor. Veel spelers hebben dus pijntjes. Nu ook weer Obispo, die op de grond zit. Voelt aan het achterhoofd, heeft daar weer een tikje op gekregen. En dus ligt het spel hier ook weer even stil. Onze regisseur van vanavond, Walter Tempelman, heeft een hele gelukkige hand van schakelen. Want elke keer als we hier naartoe komen, ligt het spel stil. En dit gaat ook wel weer even duren. Dus ik stel voor dat we lekker iets anders gaan doen. Ja, dan even een muziekje draaien, denk ik. Hè? Outfield was dat met Your Love. En wij gaan weer naar Armand Afsaroglu. Als het veld tenminste niet stil ligt, Armand. Maar ze gaan zo weer verder, geloof ik, hè? Het spel ligt heel vaak stil, moet ik zeggen, in de tweede helft. Nu ook weer voor een vrije trap. Monaco, 89e minuut, 1-1. PSV kan echt niet meer. Staat op de laatste benen. Het is opvallend om te zien hoeveel spelers er helemaal doorheen zitten. 5 keer al gewisseld, maar er zijn meer spelers die eigenlijk niet meer verder kunnen. Zelfs wat invallers die al niet meer kunnen, maar ze moeten nog even. Vrije trap voor de Monegasken. Belangrijk moment in de wedstrijd. Jacobs achter de bal. Er ging net een bal op de paal ook nog. Benitez kon daar niet meer bij. Ook Di Zassi was weer dichtbij een doelpunt. De man van de 1-1. En nu dus die vrije trap. Spotminuut van de wedstrijd inmiddels. Gaat hier nog iets gebeuren? Dat wordt een voorzet en een goeie. Zit daar een hand bij van PSV? Nee, bal weggewerkt. En dan Monaco weer met de voorzet vanaf de rechterkant. Maar die bal wordt wel weggewerkt. PSV, er is ook niemand in het veld die de leiding kan pakken. En die nu kan aangeven, jongens, we moeten in die organisatie blijven staan. De ploeg wordt totaal overlopen. En het is nu alleen maar bidden dat het goed gaat. Nu gaat het goed, want de voorzet die gaat langs het doel van Benitez. En Monaco heeft veel meer energie over dan de spelers van PSV. Of het nou een rol heeft gespeeld of niet, het zal een discussie weer worden. Die Johan Cruijffschaal die PSV zo graag wilde verplaatsen naar de vrijdag. Maar die het moest spelen op de zaterdag. Van Nistelrooy koos ervoor om zijn sterkste elftal op te stellen in die wedstrijd. De ploeg won de Johan Cruijffschaal ook. Maar nu zit er dus een fix aantal spelers bij die eigenlijk gewoon niet meer kunnen voetballen. Het is niet alleen de belasting van die wedstrijd. Het is ook de hitte natuurlijk van dit duel. Dat speelt allemaal mee. Er komen 5 minuten bij in de extra tijd. En we zijn nu ingegaan. Wat zuur voor PSV. Dat de grote delen van de wedstrijd de betere ploegen was geweest. Maar het dus wel weggeeft en zelfs nog tegen een nederlaag kan aanlopen. Het is een groot verschil hoor. Als je hier nog een late 2-1 moet incasseren. Want dan kan Monaco in een zetel in Eindhoven gaan voetballen. Want ook hun spel is omschakelingsvoetballen. Dat doen ze het liefst. Wat PSV eigenlijk ook het liefst doet. En als je nu nog een doelpunt incasseert. Dan weet je dat Monaco dat gaat doen volgende week in Eindhoven. Bij 1-1 is het veel meer open. Moeten zij ook wat gaan komen. Ga je wat meer ruimtes krijgen. Maar Monaco weet ook dat het dichtbij een tweede doelpunt is. Zij hebben dus wel energie. Heel slecht schot nu. Afzwaaier. Van Diop, die ook net in de ploeg is gekomen bij Monaco. Dat zo deze kans verprutst. Nog 4 minuten. Philippe Clément, de Belg, de coach. Zag dat zijn ploeg het lastig had in de openingsfase. Maar dat het nu het initiatief wel heeft. En nu ook al een fase van 20, 25 minuten de betere ploeg is. Met de Stade Louis II. Dat dus zeker niet vol zit voor deze wedstrijd. Als er 10.000 mensen zijn, dan is het veel. Waaronder dus een paar honderd meegereisd uit Nederland om PSV te steunen. Komend weekend is het PSV Emmen in het Philipsstadion. Dat is iets andere tegenstand dan dit fysiek sterke elftal uit de Franse competitie. AS Monaco, dat is een ploeg waar PSV zich graag mee wil meten. Een ploeg waar het zich ook mee kan meten. Maar een ploeg die PSV nu terugdrukt op de eigen veldhelft. Weer Monaco in balbezit met Maripan. Bal gaat breed naar Di Sassi. Allemaal nog in de achterste lijn. Dan de bal naar de rechterkant. Naar Van der Son. Die opent. Inmiddels zijn Volland en Ben Yedder gewisseld. En Bolo is er bijvoorbeeld nog ingekomen. Bij Monaco. Dat is een bekende voetbalnaam. En Bolo bij PSV. Xavi Simons en Marco van Ginkel. Die net is ingevallen voor de ook al geblesseerd weggevallen Sangaré. Die een goede wedstrijd speelde. Op dat middenveld bij PSV. Van Ginkel gaat nu over een been. En krijgt een vrije trap. Dat is goed nieuws voor PSV. Dat op deze manier wat op adem kan komen. Van Nistelrooy kijkt toe. Redelijk stoïcijn. Zoals hij vaak kan zijn. We kennen Ruud van Nistelrooy. Het is ook een zeer temperamentvolle man. Het is een man die heel bedachtzaam kan opereren. Maar ook een fix temperament heeft. Daar staat hij onbekend. Hij eist heel veel van zichzelf en van zijn spelers. De plaatsing voor de Champions League zou een gigantisch succes zijn voor hem. Als debuterend hoofdtrainer voor het seizoen. Jong PSV. Het leek erop alsof hij de baan als hoofdcoach niet wilde. Tot Toon Gerbrands vertrok als algemeen directeur. Marcel Brands het overnam en hij nog een keer een beroep deed op Van Nistelrooy. En toen ging het snel. En koos Van Nistelrooy er toch voor om eindverantwoordelijke te worden bij het eerste elftal van PSV. Monaco nog één keer in de aanval. 4e minuut. Extra tijd. Nog 2 minuten te gaan. De grootste storm is wel gaan liggen, lijkt het nu. PSV dat iets vaker weer de bal heeft met Veerman die net nog tegen een gele kaart opliep. Schiet de bal naar voren wat wild, wat ongecontroleerd. Daarom Nubel, de doelman, nog een keertje meegeven. Doet hij aan de linkerkant van het veld. PSV met veel mensen terug, veel mensen achter de bal. Als Diop, ingevallen voor Ben Yedder, de bal overneemt en opent aan de rechterkant van het veld. Daar komt Monaco weer, misschien wel voor de laatste keer in deze wedstrijd. Gakpo moet verdedigen, doet dat niet goed. Gakpo nog een keer in de achtervolging. En nu krijgt hij wat hulp van Oppegaard die in de fout ging bij het doelpunt bij de 1-1. Hij veroorzaakte de vrije trap. Maar Oppegaard probeert nu de bal te heroveren. Ah, is daar ook weer te wild. En Diatta gaat naar de grond. En Davide Massa, de scheidsrechter, geeft Monaco toch nog een vrije trap. Gebeurt in de laatste minuut van de 5 minuten extra tijd. Dit is een belangrijk moment in het tweeluik tussen Monaco en PSV. Het is de derde voorronde van de Champions League. De stand 1-1. Laatste moment van de wedstrijd. Het is een vrije trap. Daarin ging het al fout voor PSV. Daaruit viel een gelijkmaker. Niet al te lang geleden. Nu heeft Diop de bal klaargelegd. Is die verdediger weer mee naar voren. Axel Disasi. En staat bijna iedereen in het 16 meter gebied nu van PSV. Laatste actie van de wedstrijd. Overleef dit. En je hebt een goede uitgangspositie straks voor de return in Eindhoven. Daar komt de trap van Diop. Geen goede vrije trap. Weggaat bij de eerste paal. Kan die nog worden opgevangen daar? Ja, dat lukt. Bij Monaco moet dan nog een keer ingebracht worden. Daar wachten ze wat lang mee. Nog 20 seconden. 20 seconden. PSV houdt nu vol. Daar komt de voorzet. En daar komt de kopbal. En die gaat over het doel van Benitez. Monaco wil nog een hoekschop. Maar gaat hij niet krijgen, denk ik. Goeie voorzet, prima kopstoot ook wel van Disasi. Maar de bal belandt op het dak van het doel. En u hoort het al op de achtergrond. Daar klinkt het laatste fluitsignaal van Davide Massa. Het was hard werken. PSV kon niet meer in de laatste 10, 15 minuten. Maar hield uiteindelijk nog wel stand. Wel dat ene tegendoelpunt moeten incasseren van Disasi. Maar een 1-1 in Stade Louis II in Monaco is helemaal geen verkeerde uitslag. Volgende week, 9 augustus, 8:30 in het Philipsstadion. Met de steun van het fanatieke publiek moet PSV het zien te doen. De vierde voorronde, de laatste ronde van de Champions League voorrondes gaan halen. 1-1 nu de uitslag bij AS Monaco PSV. Dankjewel Arman. De zomerstop in de Formule 1 is amper begonnen. Of de berichten over welke coureurs er volgend jaar voor welk team rijden zijn al volop gaande. Vandaag leidt het zelfs tot een opmerkelijk soap. Oscar Piastri werd door Team Alpine gepresenteerd als hun nieuwe coureur voor volgend seizoen. Maar de Australiër zelf ontkende dat nieuws een paar uur later. Formule 1-verslaggever Louis Dekker, goedenavond. Goedenavond. Nou, dat is een onmerkelijk verhaal. Wat is er aan de hand? Ja, dit heeft alles te maken met de overstap van Fernando Alonso naar Aston Martin. Alonso vertrekt bij Alpine omdat Sebastian Vettel met pensioen gaat na dit jaar, met racepensioen. En Alonso laat zijn vacature open bij Alpine. Daar werkt ook Oscar Piastri, groot talent, Formule 2 kampioen, Formule 3 kampioen. Allebei gewoon meteen het eerste jaar dat hij meedeed. En iedereen denkt, Alonso weg, dan schuiven ze Piastri naar voren. Maar Piastri dacht, Alonso blijft vastzitten, dus ik ga vast elders winkelen. Mm-mm. En die heeft kennelijk zijn handtekening al gezet. Terwijl het team zegt, we houden je aan je contract. En dus is de coureur die echt niemand, denk ik, in langs de lijn nog kent van naam. Ja, die kan op 2-3 plekken tegelijk. Maar misschien is hij ook wel zijn eigen ruit aan het ingooien. Maar dan is natuurlijk de grote vraag, wordt dat een juridisch steekspel? Of gaan ze daar wel uitkomen? Uiteindelijk komen ze overal uit. Maar dit is goed nieuws voor de advocaten. Want we hebben zomervakantie. Maar dat begint altijd de stoelendans. Die stoelendans gaat om veel geld. Alpine zal zeggen, joh, we hebben jou opgeleid. We hebben een plek voor je. En nou ga je weg. Dus het persbericht van Alpine, waarin ze buiten de coureur om zeggen, Piastri rijdt bij ons volgend jaar. Piastri woont in Australië. Die lag nog te slapen. Die werd wakker met het bericht dat hij Formule 1 coureur was. En het eerste wat hij heeft gedaan, meteen na de yoghurt, is het persbericht de wereld insturen dat hij helemaal niet heeft getekend. En dat hij ook niet van plan is om daar nog te racen. En hij is keihard. Hij zegt, ik rij volgend jaar niet bij Alpine. Nou, dat is een spiegelbeeld. En waar rijdt hij dan wel? Ja, hij heeft kennelijk al een deal met McLaren, waar Daniel Ricciardo, de andere Australiër, dacht dat hij safe zat. Maar er wordt aan pootjes gezaagd. In de stoelendans. Leuk, hè? Voor dit seizoen, we krijgen nu zo'n zomerzoopje, dat we elke dag horen wie waar gaat rijden. Maar voor dit seizoen verandert er toch niks meer? Nou, als het echt fout afloopt, dan is de eerstvolgende Grand Prix in België. En dan kan het zomaar zijn dat één coureur al wordt geslachtofferd. Voorlopig daar nog geen nieuws over. Maar Piastri gaan we zien in Spa. De vraag is in welke overal en op welke dag. Louis Dekker, dankjewel dat je ons even hebt bijgepraat over de ontwikkelingen in de Formule 1. Straks het nieuws van 10 uur en dan gaan we onder andere een gesprek met museumdirecteur Patrick van Mil over het Rembrandt schilderij De Vaandeldrager, die op tournee is. Ja, het is prachtig, hè? Op tournee. En uitvinder Marcel Vroom komt ook langs over duurzame oplossingen voor de boerderij. En sportnieuws gaat ook altijd door. Nabeschouwen natuurlijk nog even Monaco PSV. Tot zo! Thank you.

Voor deskundig onderhoud met behoud van fabrieksgarantie ga je naar James. James Autoservice. Het alternatief voor de dealer. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Tom van het Hek en Herman Wechter. Ja, fijn dat u luistert. Nog een heerlijk radiouur te gaan. En in dit uur spreken we museumdirecteur Patrick van Mil over het Rembrandt-schilderij De Vaandeldrager, waar al heel veel bezoekers op afkwamen. En ook uitvinder Marcel Vroom is hier straks om over duurzame oplossingen voor de boerderij te praten. En we hopen natuurlijk op wat reacties van de PSV'ers. Reacties waarop, denkt u dan, nou, op die wedstrijd tegen AS Monaco? En hoe is die nou geëindigd als u nou net in uw auto stapt of in de keuken komt en net de radio aanzet? Nou, de uitslag zit in het belangrijkste sportnieuws van vandaag. Ja, daar komt-ie. PSV heeft het eerste duel tegen AS Monaco in de voorlaatste voorronde van de Champions League gelijk gespeeld met 1-1. Volgende week is de return in Eindhoven. De Duitse wielrenner Pascal Ackermann heeft de vierde etappe in de ronde van Polen gewonnen. Olaf Kooi, die de eerste etappe won, werd vijfde. Sergio Higuita blijft leider in het algemeen klassement. Doelman Erwin Mulder stapt over van Heerenveen naar Go Ahead Eagles. Mulder kwam eerder uit voor Feyenoord, Excelsior en Swansea City. NAC, NAC zo u wilt, heeft groen licht gekregen om de club te laten overnemen door een groep lokale ondernemers. KVB was al akkoord, maar nu heeft ook de gemeente Breda ingestemd. De club zelf heeft al een overeenkomst met de investeerders, waardoor de overname waarschijnlijk snel definitief zal worden. Eerder dit jaar leek NAC nog te worden overgenomen door de City Football Group. En dat riep bij supporters en mensen rond de club veel weerstand op. En dan de Nederlandse handbalmannen, die hebben een nieuwe bondscoach. De IJslander Richardson wordt opgevolgd door de Zweed Staffan Olsen. De trainer won zilver als bondscoach van de Zweedse handballers bij de Olympische Spelen van Rio de Janeiro. En dan de Formule 1 Grand Prix op het circuit van Zandvoort kan in september gewoon doorgaan. Verschillende milieu- en natuurorganisaties hadden gevraagd om de natuurvergunning voor het circuit te schorsen, totdat er een definitieve uitspraak zou zijn in het hoger beroep. Vandaag deed de Raad van State uitspraak over die tijdelijke schorsing. De natuurvergunning voor circuit Zandvoort wordt niet geschorst. En dit betekent dat het circuit voorlopig gebruik mag maken van de natuurvergunning voor evenementen en auto- en motorsportactiviteiten op het circuitterrein, waaronder het Formule 1 weekend in september. Uitspraak is dus voorlopig goed nieuws voor de organisatie van de Nederlandse Formule 1 Grand Prix. In 2023 volgt er nog een definitieve uitspraak. Circuitdirecteur Robert van Overdijk is tevreden met de uitspraak van vandaag. Nou, het is nooit leuk om hier te staan. Hè. Laat dat helder zijn. We zagen het uiteraard met vertrouwen tegemoet. We hebben natuurlijk ook al een aantal uitspraken gehad die daar aanleiding toe gaven. En we hebben ook nu weer de rechter horen zeggen dat we ons werk prima gedaan hebben. Sterker nog, dat we in deze vergunning minder stikstof uitstoten dan in de vorige vergunning. Dus wij zijn prima tevreden met deze uitspraak en kunnen nu weer door met de positieve zaak. Ja, nu zeggen de natuurorganisaties voor 100.000 man een feest houden in een natuurgebied. Dat kan gewoon niet. Op zich is dat een uitspraak die iedereen zal begrijpen. Maar daar bent u het mee oneens. Nou, ik weet niet of dat iedereen dat zal begrijpen. Volgens mij heeft deze Grand Prix ook heel veel positieve zaken teweeg gebracht. Denk aan de spoorse bereikbaarheid van Zandvoort jaar rond. En ook afgelopen week, toen het schitterend strandweer was, komt er iedere dag 100.000 man naar Zandvoort. Overigens komen die niet allemaal met de trein. Hè? Zaken die wij wel voor elkaar hebben gekregen in ons mobiliteitsplan. 39% met de trein, 35% op de fiets. Dat zijn aantallen die anders nooit gehaald zouden zijn als deze Grand Prix niet terug zou zijn gekeerd. Dus volgens mij zijn dat de zaken waar lering uitgetrokken kan worden voor heel evenementenland, hoe dat het ook kan. Dus u zegt, we doen al zoveel om die stikstofuitstoot te beperken, dat het wel in zo'n natuurgebied kan. Nou, uiteindelijk ligt er een vergunning die al wederom getoetst is nu door de Raad van State en wederom stand houdt. Het circuit bestaat volgend jaar 75 jaar. Belangrijker nog is dat wij onze eigen doelstellingen hebben in een stukje verduurzaming. Dat hebben we laten zien rondom het mobiliteitsplan. Dat doen we op allerlei andere vlakken ook nog. En dat zijn de positieve zaken die vanuit zo'n Grand Prix zijn voortgekomen de afgelopen jaren. Heeft u vertrouwen in de uitspraak in 2023? Want de rechters gaan er nog een keer en grondiger naar kijken. Nou, volgens mij is er al heel grondig naar gekeken. Daarmee zou u suggereren dat er nog niet grondig naar is gekeken. Deze rechter zegt zelf, we hebben hier nog niet grondig naar kunnen kijken. Deze rechter nog niet. Andere rechters wel. Volgens mij was dit de 38ste procedure die we de afgelopen jaren hebben gevoerd. En voor de 38ste keer in het gelijk gesteld. Dus ook de komende procedure kijken wij positief tegenaan. Salvador, El Salvador. Precies, en met de warme klanken van Manu Chao. Cinco de la mañana. Ja, dankjewel. Gaan wij het hebben over een bijzonder kunstwerk. Het kost 175 miljoen euro en het reist door Nederland. Ik heb het natuurlijk over De Vaandeldrager. Een schilderij van Rembrandt van Rijn. Om zoveel mogelijk mensen van het doek te laten genieten is het namelijk elke maand in een ander museum te zien. In het Stedelijk Museum Alkmaar kwamen daar afgelopen maand veel bezoekers op af. Geweldig. Veel mooier dan ik uit de krant had begrepen. Nee, het is prachtig. Dus het is leuk dat het hier zo vlak bij huis hangt en dat we even makkelijk kunnen komen kijken. Ik vind hem heel interessant en ja, gewoon heel cool. Nou, ik vind het heel knap geschilderd, met licht ook heel mooi erop geschenen. En de stoffen kan hij ook heel makkelijk laten zien. Al dus de deskundige in het museum. Prachtig. Ja, hij is gewoon heel cool, directeur. Ja, niet de directeur van het Stedelijk Museum ook, maar sorry, Patrick van Meel. Goedenavond, welkom. Maar het schilderij wel. Nou, ik ben ook best cool, hoor. Ja? Dan gaan we de komende minuten achter. We beginnen met schilderij. Nee, maar het is een geweldige schilderij. Het is echt... Wat zo bijzonder is dat... ik had die ervaring zelf ook, hoewel ik het wel één keer eerder had gezien... bij een tentoonstelling in het Rijks, jaren geleden. Maar het was zelden in het publiek te zien geweest. Daarna zeker niet meer. Maar is dat het... eigenlijk veel groter is dan je in je hoofd hebt. En dat hoorden we ook van veel bezoekers. Die hadden toch zo'n Mona Lisa-achtig idee. En dan staan ze voor een levensgroot portret. Dus dat is. En dat wist je wel voordat hij kwam? Dat je niet toen hij kwam ineens dacht, we hebben een te klein wandje. Zo erg is het ook niet. Nee, natuurlijk, we wisten wel uiteindelijk de maten en noem maar op. Dat is allemaal heel goed voorbereid, die tournee. Maar dat is toch wat veel mensen trof. En daardoor was het werk ook, als je dan in levende lijven ziet, indrukwekkender dan dat plaatje in de krant of op tv. Ja. Want even voor mensen die niet gelijk een beeld hebben. Schets dit schilderij eens. Het schilderij is een portret van een vaandeldrager, waarvoor Rembrandt zichzelf als model heeft gebruikt. En een vaandeldrager, dat was eigenlijk de belangrijkste man, moet ik zeggen, uit de compagnie. Want die hield het vaandel van de compagnie vast. En die was dus het verzamelpunt en die moest ook altijd verdedigd worden. En die zag er ook altijd kleurrijk uit daardoor. Rembrandt heeft dat op een hele bijzondere manier geschilderd. Namelijk met, waar hij ook bekend van is, een geweldige lichtval. Maar hij heeft ook niet een portret van een vaandeldrager gemaakt, maar hij heeft zichzelf afgebeeld. Zonder dat het een puur zelfportret is, want hij ziet er wat anders uit dan die er toen uitzag in het echt, weten we van andere zelfportretten. En het is daarom zo'n bijzonder schilderij. Hoe anders? Hoe anders zag hij daar? Nou, op dit schilderij ziet hij er wat ouder en wat pafferiger uit. Ook met een snor. Dan we op basis van zelfportretten uit diezelfde tijd kunnen vaststellen. En hij heeft het vrijwel zeker gemaakt om aan de wereld te laten zien, aan zijn toekomstige klanten, wat voor een geweldige schilder hij is. Hmm. Ik heb nog één vraag daarvoor, want in museum hangen al allerlei prachtige dingen en dan op een dag wordt bekend, er komt een Rembrandt hier te hangen. En gebeurt er dan toch iets magisch met iedereen die bij dat museum zit? Want de klank Rembrandt is in ons land, nou ja, hoeft niet uit te leggen. Ja, er gebeurt iets magisch, zeker. Dat is, en de dag... Waar was jij toen je het hoorde? Ik zat achter mijn bureau en ik werd gebeld door Taco Dibbets, de directeur van het Rijksmuseum. Wat zei hij? Hij zei, Patrick, wat zou je ervan vinden als de vaandeldrager bij jou in het museum komt? Ik zei, nou, geen slecht idee. Even kijken of we plek hebben, zei hij. Nee, dat was natuurlijk geweldig. Sprong een gat in de lucht. Ja, ja. En daarvoor hadden we ons natuurlijk al aangemeld. Want het zou bij ons heel goed passen. En dat is ook gebleken, omdat we zelf een hele mooie 16e, 17e eeuwse collectie hebben. Geweldige schuttersstukken, waar de vaandeldrager aan refereert. Dus dat was een mooi cadeau. Nog even voordat hij er dan zeg maar was, want het ging om 175 miljoen euro, 150 miljoen door de overheid. In een periode dat er ook veel aan de hand was met de cultuursector, door de genoemde omstandigheden die we allemaal wel kennen. Dus er waren nogal veel meningen over, zeg maar. Hè? Begrepen jullie dat? Ja, natuurlijk. Kijk. Het is absoluut, ik vind nog steeds, het is een hele goede beslissing geweest om dit voor de collectie Nederland te verwerven. Het was een unieke kans. Het was een beetje de laatste Rembrandt die nog op de markt zou komen van deze kwaliteit. Dus dat we dit moesten doen is evident. Tegelijkertijd was er ook pijn in de cultuursector. Die voor een deel verzacht is, maar niet overdadig. En ik snap ook best dat mensen dan zeggen van ja, het was beter geweest om het aan andere dingen van cultuur te geven. Maar ik denk dan, dit was zo'n unieke kans. Die moet je niet laten lopen. En bovendien, wat zou het mooi zijn als we structureel 150 miljoen erbij zouden krijgen. Want er zijn nog steeds enorme gaten door de bezuinigingen uit de tijd van Halbe Zijlstra in de cultuursector. Die werken nog steeds door. En als jij met jouw expertise dan kijkt naar het werk, is het het waard? Ja, het is altijd heel moeilijk als museumdirecteur of kunsthistoricus om iets over de financiële waarde van de schilderij te zeggen. Ik vind wel dat het van grote waarde is. Bedoel, dat is bij profvoetballers ook zo. Hè? Een bepaald moment wordt er heel veel voor betaald. En dan is de vraag, is dat het waard? En dan denk ik, nou, dan is de vaandeldrager het zeker waard. Want daar kunnen we nog honderden jaren van genieten. En dat kan je van Messi niet zeggen. En we kunnen in het hele land van die vaandeldrager genieten. Want dat is toch iets bijzonders eigenlijk. Want vaak moet je het hele land doorreizen om naar een plekje waar zo'n ding is. Ja, dat is echt ik vind het een hele goede geste geweest van het Rijksmuseum en de overheid om dit te doen. Want voor een museum, bijvoorbeeld zoals Stedelijk Museum Alkmaar. We zijn echt een goed museum, we hebben een mooie collectie. Maar een Rembrandt, die krijg je niet elke dag in huis. En als je dan ook nog een van zijn topwerken in huis krijgt, dan gebeurt er echt iets. En dat hebben we ook gemerkt. Ik vind het ook heel mooi dat hij langs de 12 provincies gaat. Mm-hmm. Hij komt ook op plekken, ook in Almere. Daar hangt amper kunst in Almere. En er is dan wel een Rembrandt te zien. Dus dat is echt heel erg mooi. En je ziet ook dat het dat effect heeft. Want bij ons in Alkmaar zijn... ten eerste hebben we meer dan dubbel aantal bezoekers gehad. We hebben normaal iets van 1500 bezoekers op een dag. Maar nog even voordat we over de bezoekers hebben. Want graag zo meer over, hoor. Maar hoe ben je dan gewoon... Heb je geluk dat jullie gekozen zijn van... hij mag bij jullie en bij jullie en bij jullie? Of is het een maandenlange lobby geweest? Heb je bij mensen voor de deur geslapen? Hoe? Het is geen maandenlange lobby. We hebben ons wel gelijk aangemeld. Het is ons gegund. En het heeft met een paar factoren te maken. Het heeft te maken, denk ik, gewoon met de ligging van Alkmaar. Wij verzorgen een heel groot gebied met 700.000 à 800.000 inwoners. Waar eigenlijk heel weinig is op cultureel gebied. En ons museum is eigenlijk het enige wat en oude kunst en moderne kunst laat zien. Van hoge kwaliteit. Daarnaast hebben wij een hele goede naam opgebouwd met onze met name 17e eeuwse kunst tentoonstellingen, waarin we veel samenwerken met het Rijks. Onze voorzieningen zijn heel goed. Onze staf is heel goed. Dat weet het Rijks ook. En we hebben hele goede contacten. Dus ik denk dat het ons ook in dat opzicht gegund is geweest. Dan even, want dan denken we, dan word je gebeld en dan komt hij. Maar even iets praktisch, dan moet dat ding getransporteerd worden. Dat ding is 100 vijf, wat komt er allemaal bij kijken? Maar hoe werkt dat praktisch gezien? Ja, kijk, er is natuurlijk, we hebben de tournee met de hele reis is overigens door het Rijksmuseum georganiseerd. Maar we hebben zelf ook ervaring met hoge waarde transporten. Want we hebben ook met tentoonstelling ook dure bruiklenen in huis. Niet van deze waarde, maar toch wel miljoenen. Dat zijn gespecialiseerde firma's. En natuurlijk zijn er speciale veiligheidsmaatregelen. Maar goed, daar ga ik natuurlijk niks over zeggen. Maar dat is echt allemaal op heel goed niveau gebeurd. Dat kan ik je vertellen. Maar beschrijf eens, van hoe wordt zo'n schilderij getransporteerd? Kijk, schilderijen zijn, met name oude schilderijen, zijn ontzettend kwetsbaar. Vooral bijvoorbeeld als ze op paneel geschilderd zijn. Nou was dit op doek. Er hoeft maar iets te trillen of te bewegen, of de verf kan er afvallen, of er kunnen kleine vlindertjes afgaan. Dus ze moeten sowieso in hele speciale kisten, waardoor ze van trillingen vrijgesteld zijn. Die moet ook klimaatbestendig zijn. Want de vochtigheid of de temperatuur die moet niet opeens gaan verschillen. Er zijn ook vaak speciale auto's met speciale luchtgeveerde transportauto's, noem maar op. Dus dat is allemaal heel goed geregeld. Het kost wel wat, maar dat is heel goed geregeld. En onze voorzieningen in het museum zijn er ook helemaal voor. Zo'n auto kan gewoon een speciale ruimte inrijden waar de kist zo een speciale lift in kan. En ging het dan heel geheimzinnig op de dag dat die kwam? Ik heb een soort Ocean's 11 gevoel erbij met van Gent en Lood busjes. Waar dan blijkt hij dan in te zitten en dan via allerlei routes en... Nee? Nou, ik ken het uit mijn verleden wel met andere grotere groepstransporten. Mm-hmm. Dat het zo ging. In dit geval is het wel zo dat je natuurlijk... dat niemand weet met welke auto de vaandedrager komt en hoe laat. Er waren in het museum twee mensen die het wisten. Maar jij wist het wel? Ja. Doek is uiteindelijk achter glas, hè? Ja. Kun je uitleggen waarom dat is? Dat heeft twee redenen. Het eerste is natuurlijk bescherming. Tegen mensen die met hun vingertje misschien ergens naar willen wijzen. Of mensen met kwade bedoelingen. Mm-hmm. De andere reden is ook dat het daardoor ook het klimaat neutraler is. Hè, dus achter glas. En in dit geval is het nog extra beschermd. Omdat de vaandedrager ook nog in een speciale vitrine zit. Maar ik moet zeggen, het is van zodanige kwaliteit, het glas. Ja. En de schilderijen van Rembrandt zijn vaak zo goed geschilderd dat die geven zelf licht. Snap je? Dus je hoeft er maar weinig licht op te zetten. Zodat je ook, als je dat slim uitlicht... Dat is een vak op zich, neem ik aan. Hè? Om een schilderij zo goed daarachter tot volle last om te laten. Ja, klopt. Achter glas, Nee, maar ik heb... bij geen enkele bezoeker en ook zelf niet ervaren... dat dat een barrière vormt in dit geval. Geeft geen ander... Is het niet een beetje schroefdop wijn? ik wil ermee... Wijn en een schroefdop is net zo goed als wijn met een kurk. Maar er zijn mensen die zeggen... jij moet een kurk op wijn zitten. Snap je wat ik bedoel? Dat is een soort Ik snap wat je bedoelt. Ja, Nou, ik vind het in dit geval zeker niet. Want kijk, wat heel mooi is in het schilderij, dat is ook dat je zo goed kan zien hoe Rembrandt zijn schilderstijl heeft ontwikkeld. Hij, waar het naar voren komt, dan gaat hij veel pasteuzer verven. Dan komt die verf dik bovenop, daar krast hij wat in. Hij gebruikt voor die lichtstreep een hele mooie losse toets. Veel vrijer dan die hij ervoor heeft gedaan bij Martin Opium. En wat hij later bij de Nachtwacht bijvoorbeeld veel sterker doet. En dat voel je en ervaar je echt als je voor het doek staat. Mm. En dan dus die bezoekers, hè? Daar had je het net al even over. Wat wilde je van tevoren graag dat dit zou gaan doen? Deze Rembrandt bij jullie in het museum. Moest het gaan doen qua bezoekers, qua reacties? Nou, ik wilde ten eerste, als het gaat om de mensen die we willen bereiken, zou ik met de Rembrandt heel vaak was ons streven om de mensen te bereiken uit de regio, uit de stad en uit de regio Noord-Holland, die eigenlijk zelden of nooit naar ons museum komen. Omdat ze niet van die gangbare museumbezoekers zijn. Maar B, ook omdat ze in hun eigen stad niet naar het museum gaan. Als ze op vakantie gaan, gaan ze wel naar het museum, maar niet in hun eigen stad. Dus we hebben in onze campagne hebben we ons ook heel erg op de regio gericht. En ik wilde ook heel graag mensen bereiken die nooit naar het museum gaan, omdat ze een kleine portemonnee hebben. Of weinig culturele bagage van huis hebben meegekregen. Daarvoor zijn we ook iedere maandag gratis open geweest. En het heeft ook echt zo gewerkt. Dus we hadden op maandag hadden we meer bezoekers dan op andere dagen. En er waren ook echt veel bezoekers bij die zelden of nooit in een museum zijn geweest. Mm. En dat heeft mij ook wel aan het denken gezet. Yeah. En dat komt door de combinatie van een bekende naam, een hele bekende naam, en gratis entree. Ja, ja, dat doet het toch nog steeds goed in Nederland. Ja. Dus dat is vanaf nu iedere maandag zo? Nee. Want we moeten daarover nadenken. Kijk, wij worden ook geacht geld te verdienen. Hè? Want we hebben weliswaar subsidie om onze taken uit te voeren. Maar goed, we moeten ook inkomsten genereren. Dus je betaalt gewoon een kaartje. Of je komt binnen met je museumkaart die je hebt gekocht. Maar goed, we gaan nu wel in gesprek ook met onze belangrijke subsidiegevende gemeente om te kijken of we voor minima, of we daar iets voor kunnen gaan regelen. Dat die sowieso gratis bij ons naar binnen kunnen. Ja, dat is mooi. Dus je zegt, het is in die zin gelukt om mensen bij ons over de vloer te krijgen die dat normaal nooit zouden doen. Klopt. Wat is je verder opgevallen aan de reacties, aan de type mensen die kwamen, aan dat wat ze je vertelden, wat jullie hoorden via de medewerkers? Wat is opgevallen is wat Tom net al zei. Dat is die zindering, die was niet alleen bij de staf, maar dat merk je ook bij de bezoekers. Hè. Mensen kwamen echt zo, gingen eerst door de ene deur, dan kwamen ze in het halletje voor de tentoonstellingszaal. En dan de deur open, oh, dat is hem dus. Hè, dus dat is toch the real thing. Hè. Ja. Dat viel op. En het andere, ja, dat klinkt een beetje raar, is wat me opviel. Want we hebben nu namelijk naast de vaandeldrager, of hadden we, want de vaandeldrager is nu weg, maar die tentoonstelling hebben we nog steeds, hebben we een tentoonstelling van een heel ander soort kunst. Dat is van een kunstenaar die misschien na de Nachtwacht wel het meest bekende schilderij van Nederland heeft gemaakt. Namelijk de schilderingen in de Tweede Kamer. Dat zijn die hele grote rood-zwarte doeken, waar die debatten altijd voor te zien zijn. Ja. Nou, dat is een kunstenaar uit Den Helder, Rudy van der Wind. Geweldige kunstenaar, is in 2006 overleden. Maar daar hebben we nu een overzichtstentoonstelling van. Dat zijn hele kleurrijke doeken en prachtige sculpturen. En die bezoekers die voor de vaandeldrager kwamen, die gingen vervolgens naar die tentoonstelling van Rudy van der Wind. En die waren helemaal, nou, heel veel waren helemaal weg van die tentoonstelling. Daar zouden ze anders nooit naartoe gegaan zijn. Ja, dat is natuurlijk een heel mooi effect. Zeg je daarmee ook, wat je zei ook, hè, mensen die cultuur niet helemaal in de genen hebben meegekregen. Bijvoorbeeld, is het onbekend maakt onbemind? Heb je het idee als mensen eenmaal in aanraking zijn geweest dat ze ook gevangen worden? Absoluut. Mijn ervaring is altijd dat op het moment dat je mensen kan meenemen in het verhaal en ze worden verleid om naar binnen te komen. En ze weten ook dat het echt niet om gaat of je er verstand van hebt, maar dat je gewoon kan kijken en kan ervaren. Dan worden mensen zonder uitzondering enthousiast. Ja. Maar jullie moesten ook wel afscheid nemen. Ja. Hoe was dat moment? Nou, ja. Oh, lastig. Kijk, de logé voelde zich erg thuis bij ons, moet ik zeggen. Ja, we hebben natuurlijk een traantje weggepinkt. Aan de andere kant waren we ook ontzettend blij dat we zoveel extra bezoekers hebben gehad. En het leuke was dat we waren maandag weer dicht. Want normaal zijn we altijd op maandag gesloten. Dat had voor de vaandeldrager nu veranderd. Maar vanmorgen stonden er toch weer een rij bezoekers voor de deur. Ja. En die kwamen niet voor de vaandeldrager, maar wel omdat ze denken, we moeten naar dat museum. Ja. Hij is nu naar Drenthe, de vaandeldrager, het Drents Museum in Assen. Belt de directeur dan op en zegt, help me eens even, heb je nog een paar tips voor me? Nou, in dit geval, nee, het Drents Museum niet. Het is wel leuk dat elk museum mag zijn eigen presentatie maken. We hebben wel bijvoorbeeld bezoek gehad van de staf van het Mauritshuis. Daar gaat hij ook nog naartoe, om te kijken hoe wij het hebben gedaan. Die zijn over een paar maanden aan de beurt. Ik weet eerlijk gezegd niet hoe het Drents Museum het gaat presenteren. Wat wij hebben gedaan, is wij hebben echt een verhaal gemaakt waarbij we een combinatie met een Alkmaarse vaandeldrager van een Alkmaarse 17e eeuwse meester, een tijdgenoot van Rembrandt, Cesar van Everdingen, wat ook een soortgelijk schilderij is. Ja, niet van de kwaliteit van Rembrandt, maar daardoor werd het ook een heel Alkmaars verhaal. En dat was ontzettend leuk. Patrick, zouden we dit niet gewoon veel vaker moeten doen? Zo'n schilderij die gewoon langs alle provincies gaat? Nou, kijk, er is al heel veel bruikleenverkeer. Dus wij hebben bijvoorbeeld volgend jaar ook weer een geweldig schilderij uit het Rijksmuseum krijgen wij te leen. Voor een combinatie met een van onze topwerken. Alleen een Rembrandt of een Vermeer. Mm-hmm. Ja, die hangen in de eregalerij van het Rijksmuseum. Daar komen al die toeristen op af. Ja, die zijn gewoon heel moeilijk om die langdurig te lenen. En stel dat je er één mag kiezen. De volgende. Die op reis op tournee gaat door Nederland. Jij mag het zeggen. Welk schilderij gaat Nederland door? Ja, nou ja, dan zou ik toch zeggen het straatje van Vermeer. Ook uit het Rijks. En dat zeg ik met een speciale reden. Want ik ben ook een tijd directeur geweest in Delft. En toen is het ons gelukt om het straatje van Vermeer naar Delft te halen. Dat was geen tournee, maar dat was eenmalig. Omdat het straatje ook in Delft is geschilderd. Mm-hmm. En dat was ook weer een geweldige samenwerking toen met Wim Pijbers en Taco Dibbets. En dat heeft zoveel goed gedaan voor Delft en voor dat museum. En dan zie je wat het effect is. En ik zou dat eigenlijk iedere provincie gunnen. Dat lijkt mij een mooi slot, deze boodschap. Ik wil je zeer danken voor je uitleg en alles wat je met ons hebt willen delen. Patrick van Meel, directeur van het Stedelijk Museum ook maar. Dank je wel. NPO Radio 1. Het is 10:30, de hoofdpunten van het nieuws. Levi van Eck. Artsen stoppen morgen met de behandeling van de 12-jarige Archie. Dat heeft zijn moeder gezegd tegen Britse media. De jongen werd in april bewusteloos gevonden door zijn moeder en ligt sindsdien in het ziekenhuis. Artsen willen zijn behandeling al een tijd stoppen, maar zijn ouders probeerden dat met rechtszaken te voorkomen. De hoogste Britse rechter heeft nu besloten dat zijn behandeling inderdaad gestopt mag worden. Het eerste graanschip dat na de gesloten graandeal uit Oekraïne kon vertrekken is aangekomen in Turkije. Daar wordt de lading morgen eerst gecontroleerd, waarna het schip zijn weg vervolgt naar Libanon. Het Antonius ziekenhuis in Sneek sluit per direct een van de 4 operatiekamers voor zekere maand. Er zijn te veel medewerkers ziek. Er blijven 2 operatiekamers open voor geplande ingrepen en 1 voor spoedoperaties. En het Chinese ministerie van Defensie heeft gerichte militaire acties aangekondigd rondom Taiwan. Het is een tegenreactie op het bezoek van de Amerikaanse toppoliticus Nancy Pelosi. Wat ermee bedoeld wordt is niet helemaal duidelijk, maar een Chinese kolonel spreekt van militaire oefeningen rondom het eiland. Langs de lijn en omsteken. Laatste half uurtje langs de lijn en omstreken gaan we zo praten met een uitvinder, met Marcel Froh. Maar eerst gaan we even een 80-jarige in het zonnetje zetten. Sla een diepe zucht, strijk vervolgens met je handen door het haar. En de meeste voetballiefhebbers weten dan wel over wie we het hebben, over Leo Beenhakker. Vandaag is de oud-coach van onder meer Feyenoord, Ajax, Real Madrid en het Nederlands elftaljarig. Hij wordt 80 en dat wilden we toch niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Dus we vieren het met een kleine selectie van de vele mooie uitspraken die hij gehad heeft. Muziek is heel belangrijk, ja. Voor de wedstrijd in de kleedkamer en elk moment dat we samen zijn is er wel ergens wat. Staat wel ergens Bob Marley op de achtergrond mee te huppelen, ja. Dat is toch heerlijk, zeg. Dat is toch heerlijk. Hè? Je zal maar de heidezangers de hele dag moeten horen, dat is niet alles. Ik ben ook maar een eenvoudig trainertje wat dat betreft. Ze worden er ook als grote mensen betaald. Mogen ze er ook als grote mensen presteren. Het publiek is erg veel eisend, die mogen zeuren. De pers is erg veel eisend, die mogen niet zeuren. We gaan hier in Rotterdam niet roepen dat we de beste van Arnhem zijn. We kunnen allemaal voetballen. Alleen wat we al eerder gezegd hebben, met elkaar voetballen. Dat is nogal een probleem hier. En we gaan ook niet roepen dat... dat we de beste van Eindhoven zijn. Volgende keer gaan we naar Roda en dan vindt de voorzitter het leuk dat we allemaal eerst een eerrondje maken in een tangaslip of zo. En moeten we dan ook gewoon opdraven? Soms zo moe van jezelf, hè? Weer een uitdaging. En we hebben nu ook bestuurlijk voorgesteld om de afvaardiging van Lazio volgende week onder te brengen in Sint-Pieterburen. Bij het zeehondencentrum. Ze wellicht daar wat manieren kunnen leren. Nou, dat hoeven we niet te betalen. Want dat is... En we gaan zeker niet roepen dat we de beste van Amsterdam zijn. Ik vind het totale onzin om voor een Fries clublied in de houding te gaan staan. Nou. Wij, Feyenoord, zijn kampioen van Nederland! Het is ook mooi. Ik zeg niet dat het niet mooi is. Dan ga je mij vertellen dat ik het mooi moet vinden? Kijk, ik vind dat typisch weer Hollands op zijn smalst. Je weet, ik heb wel eens voor de aardigheid gezegd, als ik niet kan lullen, ben ik kansloos verloren. Leo Beenhakker, 80 jaar, gefeliciteerd. Deze zomer gaan we in gesprek met uitvinders. Want die zijn er gelukkig nog steeds in Nederland. We gaan het met hen hebben over recente vondsten die wat bijdragen aan een betere wereld. Hoe komen uitvinders op nieuwe ideeën? En hebben ze ook echt zo'n Eureka-moment? We trappen vandaag af met Marcel Vroom. Goedenavond. Goedenavond. Meneer Vroom of Marcel? Wat heeft Marcel. Eerst? Prima. Nee, Marcel, laten we beginnen met je uitvinding. Wat heb je precies bedacht? Nou, laat ik vooral zeggen dat het misschien uitvinding en uitvinder niet zoveel past bij wat ik ben eigenlijk. Ik ben een productontwerper. Productontwerper. En die ontwikkelen producten. Ja. Een uitvinding is misschien iets van wat uit een hoge hoed getoverd wordt of als een soort schaars middel ontstaat tijdens een brainwave. Maar wij zijn als productontwerpers gewend om systematisch na te denken over goede oplossingen die passen bij vraagstukken waar de samenleving of een bedrijf of een persoon ermee zitten. Maar moet er wel als het ware een nieuwe techniek of iets zijn uitgevonden waar jullie dan over denken, hoe kan je daar een mooi product mee maken wat werkt? Of zijn het allemaal ook bestaande dingen van waaruit je denkt? In feite is het vaak een combinatie van bestaande componenten. En je zou kunnen zeggen, dat is ook een uitvinding. Dat is ook iets nieuws. Ja. En als je dat een uitvinding wil noemen, is het prima. Maar ja, wij noemen dat gewoon een uitvinding. We noemen het een uitvinding vandaag. Ja. Oké, dankjewel. Ja. Dat je het uitvinding. Ja, leg eens even uit wat de uitvinding dan is. De uitvinding is eigenlijk een oplossing voor een vraagstuk. En daarom is het is geen uitvinding, het is een ontwerp. Ja. Wat is het vraagstuk? Waar we het over hebben is het vraagstuk van de energietransitie. We moeten meer duurzame energie gaan maken om onze eigen energiebehoeften te kunnen voorzien. En daar is heel veel, zijn heel veel zonnepanelen voor nodig, heel veel windmolens voor nodig en er zijn eigenlijk andere bronnen voor nodig. En als we die duurzaam willen maken, zullen we zoveel mogelijk daken moeten volleggen met zonnepanelen. We moeten windmolens op zee zetten, maar dat is niet genoeg. En aangezien we heel veel ruimte in Nederland hebben, wat we agrarische ruimte noemen, zou je kunnen zeggen van leg daar dan al die zonnepanelen neer. En dat doen we ook. Alleen niet naar ons genoegen, omdat daarmee onttrekken we landbouwgrond aan productie van voedsel. Mm-hmm. En wij hebben een oplossing bedacht. En in een tweetrapsraket zou je kunnen zeggen, enerzijds gaan we met mobiele zonnepanelen over het land rijden. En die rijden geen kilometers, die rijden heen en weer, een stukje van 50 meter heen en weer. En lange stroken aan elkaar gekoppeld. En die zorgen ervoor dat de ondergrond permanent bruikbaar blijft als productieve agrarische grond. Ja, dus het ziet eruit, ik heb een video gezien, het ziet eruit als een soort grote kar met panelen. Zo kan je het kunnen noemen. In feite, we noemen het maar een landbouwwerktuig, dan klinkt het gelijk wat professioneler. En waarom moet hij op en neer rijden? Waarom kun je hem niet gewoon neerzetten? Omdat je die ondergrond voldoende zon wil geven en die gewassen voldoende zon wil geven om uiteindelijk wel het gewas op dezelfde productieve hoeveelheid te laten produceren als normaal. Dus eigenlijk zijn we een soort wolkje voor de zon, zou je kunnen zeggen. Hij komt af en toe langs. En sterker nog, we hebben ontdekt dat onder die zonnepanelen, hij rijdt 's nachts en overdag. En vooral 's nachts dat de verdamping van het vocht uit de grond en de planten, dat die vermindert. Waardoor er eigenlijk het klimaat onder die zonnepanelen optimaler wordt, ook gedurende de nacht. Nou stel ik me zo voor, jullie bedenken dat, maar dan moet je ook een medewerking hebben van de mensen bij wie dat moet gebeuren. En dan is het eigenlijk een heel nieuw verhaal ineens waar je mee aan. Hoe belangrijk is dat? Hoe werkt dat? Nou, dat is eigenlijk de opgave waar we voor zitten. Het is niet alleen maar een brainwave, een makkelijk idee. Je moet vooral bewijzen dat het kan en dat er geen conflicten ontstaan met de agrarische ondernemers. Eigenlijk moet je ze enthousiast gaan maken om zelf energieproducent te worden. En ja, dat is ook wat we aan het doen zijn. Want het kan, dit werkt natuurlijk alleen als het voorziet in een behoefte of een probleem oplost voor de boer. Sterker nog, ik denk dat we meer oplossen dan alleen maar iets voor de boer. Met eigen geproduceerde energie kan de boer zijn eigen voedselproductie of de voedselproductie verduurzamen. Een boer gebruikt gemiddeld energie waar ongeveer 500 tot 1000 woningen mee kunnen worden gevoed. Er gaat heel veel energie om in agrarische bedrijven, diesel, propaan, aardgas en ook elektriciteit. En als je dat kan vervangen door duurzame bronnen. Want dat zouden we hiermee kunnen. Je zou er zo voor kunnen zorgen dat zo'n boer 100% duurzame energie heeft. Hij gaat zoveel produceren dat hij het moet opslaan in waterstof. En die waterstof die kan hij gebruiken om in de winter weer elektriciteit te maken of machines aan te drijven of voertuigen aan te drijven. Waardoor hij in feite loskomt van alle fossiele brandstof. Er is natuurlijk enorme discussie gaande op dit moment. Actueler dan actueel. Klopt. Maakt dat ook extra mogelijk? Geeft het een versnelling aan dit product? Ik hoop het. In die zin, ik wil niet te veel het sentiment spelen. Wat er op dit moment is. Natuurlijk, we hebben behoefte aan meer eigen lokale productie. Er is veel belangstelling voor lokale productie van voedsel. Dus dat sentiment zit mee. We hebben natuurlijk allerlei conflicten waardoor de gasprijzen of de prijzen van fossiele brandstoffen gaan toenemen. Dus je kan zeggen, het speelt je in de kaart. Maar aan de andere kant, het moet ook gefinancierd worden. En daar zit eigenlijk vaak de handicap bij agrarische bedrijven. Dat hebben jullie waarschijnlijk ook uit de stikstofcrisis discussies wel meegemaakt. Agrarische bedrijven hebben niet zoveel geld om te investeren. Ze liggen aan het infuus van de banken. Dus het is ook daar zit ook de crux van het verhaal. In hoeverre zijn agrariërs bereid en hun financiers om in te stappen in datgene wat wij voorstellen. Ja, en wat is het antwoord daar dan op? Het kost ons heel veel tijd. Enerzijds proberen wij te bewijzen dat het kan. En daarom bouwen we ook prototypes die rijden. En laten we zien dat het kan. Dat het niet nadelig is voor de opbrengst. Dus dat sentiment kunnen we proberen in positieve energie om te zetten. Maar vervolgens moeten we wel die hele keten gaan bouwen waar het agrarische bedrijf mee aan de slag kan. En ja, dat doen we met een aantal partners. En die allemaal en wat overheidssubsidie en wat regionale subsidie en wat opdrachten proberen dat toch vol te houden. Toch ook nog even naar het proces voordat je dan uiteindelijk tot zo'n productontwikkeling komt. Want wat moet ik me voorstellen? Zit je in een ruimte met productontwikkelaars? Is er een hoofdproductontwikkelaar? Hangen er vellen? Heeft iedereen de meest briljante idee? Wat gebeurt er? Nou, ik werk bij een studio in Leiden, NPK Design. En dat is een studio van 25 mensen. En dat is precies de omstandigheid waar zoiets plaatsvindt inderdaad. Alleen dit konden wij niet zelf bedenken. Dat hebben we met een aantal partners gedaan. Rob Jacobs, een energiedeskundige. En mensen van LTO, de landbouw-tuinbouworganisatie. Die hebben meegewerkt aan het concept voor deze zonnewagens. Dus dat doe je niet inderdaad in je eentje. Er moet ook iemand zijn die een vraagstelling heeft eigenlijk. En dat was in ons geval de Rijksoverheid. Die precies gezegd heeft wat wij proberen te beantwoorden. Probeer zoveel mogelijk duurzame energie te maken. En als je zoveel energie kan maken, waar laat je die stroom dan? Want het netwerk kan het niet aan. En dus zijn we waterstof als propositie gaan toevoegen. En daarom heet het systeem ook H2 Harvester. Waterstofoogsters, zou je kunnen zeggen. Is er dan een hele langzame weg naar dat moment toe? Of is dat beroemde Eureka-moment waar wij zo dol op zijn, is er op een gegeven moment ineens champagne van nou, we zijn er door of zo, we hebben het nu. Dat laatste heeft gelukkig plaatsgevonden. Ah, mooi, ja. Kijk, ja. Dol op. We zaten al met drie onbekenden in een ruimte, vier onbekenden in een ruimte. We kenden elkaar niet en we hebben in een half uur dit bedacht. En daarna is iedereen naar huis gegaan. We hebben vervolgens ons ingeschreven op een prijsvraag ook van de Rijksoverheid. En die hebben gewonnen. En dat was misschien wel het meest belangrijke moment. Oké, we hebben dus iets wat prijzenswaardig is. Daar moeten we mee doorgaan. Dus het Eureka-moment is er niet alleen belangrijk. Er moet ook iemand erkenning hebben dat het Eureka-moment ook een essentieel of een belangrijke component heeft. En nu hè, dat idee is er en het blijkt te deugen. Hè. Het is een goed idee. Het product ligt er. Het is er. Maar wat is nou nodig om ervoor te zorgen dat dit ook echt iets kan gaan doen? Ja, dat is massa creëren, zou je kunnen zeggen. Dat is met alle nieuwe producten. We zullen een aantal agrarische bedrijven het komend jaar moeten gaan vinden. En financiers daarvoor. Die ons helpen om aan te tonen dat het ook op grote schaal kan. Wat we nu op kleine schaal uitproberen. Een soort early adapters die dit gaan proberen. En dat moet dan leiden tot een soort olievlek waarbij steeds meer... Ik hoop het. Olievlek is misschien niet zo handig gekozen in dit verband. Maar ik begrijp de woordspeling. Ja. Ja. Maar ben je er positief over? Of zijn er ook prachtige dingen waarvan je denkt... nou jongen, we hebben toch een paar mooie dingen, producten. Alleen je hebt het nooit gehaald. Uiteraard zijn er heel veel kansen in het verleden ook... die het niet gehaald hebben. Dat iedereen kent de rekensom wel. 1 op de 100 innovaties... wordt een succes. Wat wij nu aan het doen zijn, is niet bewijzen dat het kan. Dat idee hebben we wel. Maar vooral het financieringsvraagstuk oplossen. Van wie gaat uiteindelijk dit proces, dit systeem financieren? Is dat een bank? Zijn het investeerders? Gaat het met de hulp van de overheid? Misschien met de land- en tuinbouworganisaties? Dus ja, bijna een oproep van meld u. Ja. En jij droomt ervan dat daardoor het ook gaat gebeuren... dat je straks overal dat je ze overal gaat zien? Dat mijn droom is, maar dat is waar we hard aan trekken, ja. Inderdaad. En waar heel veel mensuren in zijn gaan zitten al... en nog in zullen gaan zitten om dit voor elkaar te krijgen. Het is niet alleen maar een droom. Het is gewoon hard werk. Ja. Veel tijd. Dankjewel. Dank voor dit gesprek. Productontwikkelaar/uitvinder Marcel Vroom. Dankjewel. neem ik hoor, deze. Speciaal voor jou. Peter Frampton, show me the way. Binnen een jaar keerde Emmen dit voorjaar terug in de eredivisie. De ploeg uit Drenthe wil een vaste eredivisieclub worden. Makkelijk zal dat niet worden. De club moet de komende jaren zien te overleven. Maar laat dat maar over aan Ronald Lubbers, de bijzondere voorzitter van Emmen. De man die in 2013 de aandelen van zijn transportbedrijf heeft verkocht en nu alleen maar dingen zegt te doen die hij echt leuk vindt. In 2025 wil hij eigenlijk dat er een nieuw stadion staat. Maar de club moet natuurlijk ook geld uitgeven om de selectie goed voor de dag te laten komen, zegt Lubbers. Budgetair verandert er bij ons is maar, nou ja, minimaal, denk ik, wat erbij komt allemaal. Omdat we, net wat ik zei, we hebben afgelopen jaar natuurlijk best wel wat financieel risico genomen, zeg maar. Dus dat is niet zo dat er een hele grote verruiming van het budget plaatsvindt. Kijk, we hebben natuurlijk onze grote beperkingen in accommodatie. En dat is natuurlijk een probleem. Ik bedoel, er was ook een grote landelijke keten, zeg maar, die eigenlijk groot uit wil pakken bij Emmen. Maar ja, die moet je gewoon neven kopen om... Ja, wij kunnen gewoon niet bedienen. We kunnen gewoon wat zij wouden, zeg maar, qua stoelen en andere, dat kon dus gewoon niet. En dan kunnen we zeggen van, ja, dat is een luxe probleem van Emmen. Ja, dat is wel mooi, maar die kans is wel weg. En je weet niet of die over 3 jaar er nog is. Hè. Je kunt gewoon niet leveren. En dat is gewoon heel jammer in deze accommodatie. Want we zijn natuurlijk strak uitverkocht. En bij een voetbalclub, als jij gebonden bent aan je accommodatie, dan kan dat niet meer. En dat is gewoon een afgeblokt en afgekaderd iets. En buiten dat stadion kun je niet. Want mensen willen in dat stadion juist. Die willen daar zitten, die willen erbij zijn. En ja, dat heeft met voor ons qua even heel veel beperkingen. Ja, dat is wel jammer. Om dat te verwezenlijken moet Lubbers wel de sponsoren en beleidsbepalers van de gemeente achter zich weten te krijgen. Je moet de mensen ook geil maken wat dat betreft. Besteden eigenlijk elke beschikbare euro, zeg maar, die er is te investeren in spelersmateriaal. Los van dat de professionaliteit van de organisatie ook steeds meer handen en voeten gaat krijgen. Want dit moet je, heb je nu 3 jaar de tijd. En dan over 3 jaar moet het staan. Maar je gaat ook niet zeggen van, nou, de deur van een nieuw stadion gaat open. En nu komt er denk ik 15 nieuwe medewerkers bij. Zo gaat het natuurlijk ook niet. Dus dat gaat natuurlijk stapsgewijs. Dus dat proces loopt ook wel. En daarnaast probeer je zoveel mogelijk middelen die beschikbaar zijn naar de spelersgroep te doen. Om die handhaving te materialiseren. Nou ja. En dat gaan we de komende 3 jaar gewoon proberen. Vraag die buitenstaanders nog wel eens stellen, is de vraag of Lubbers alles zelf in eigen handen moet houden. Is hij niet te bepalend binnen deze club? Bijvoorbeeld bij het aantrekken van spelers. We hebben natuurlijk de laatste jaren natuurlijk onze scouting ook behoorlijk uitgebreid. En daar zit wel een heel talentvol iemand zit daartussen. Die krijgt nu gewoon in een eerder stadium de kans eigenlijk. Die loopt met mij mee deze zomer. Maar het is gewoon beter dat ik niet volledig, zeg maar, op de knop moet drukken bij dat technische verhaal allemaal. Dat wil ik wel, maar het gaat er meer om van dat je qua organisatie bouwen, is dat gewoon niet goed. Ik kan beter misschien tijd besteden aan een nieuw stadion. Dat is voor de club van belang. Dus dat zijn allemaal prioriteiten die je her en der moet stellen. Vindt u het zelf niet gewoon te leuk om met die spelers bezig te zijn? Want dan zijn het ook jouw spelers. Dat blijft toch uiteindelijk, je werkt bij een voetbalclub, het leukste wat er is. Nee, maar goed, daar heb je natuurlijk positieve gevallen en negatieve gevallen bij. En dan heb je ook nog een met de trainer te maken, hoe die wil gaan spelen. Dat moet ook allemaal net passen bij. Nou ja, het zijn heel veel dingen wat daar natuurlijk een rol speelt. En nee, dat is zeker niet. Wat gebeuren moet je doen? En als men... Het is wel dusdanig klein dat je uiteindelijk op die knop drukt, maar het is niet zo dat ik dat allemaal alleen bepaal. Dat is zeer zeker niet zo. En dat is, er is hier nooit een speler binnengekomen die zonder enig draagvlak dat die binnenkwam hier. Dat gebeurt gewoon niet. Toch zijn ze er wel goed in, hoor, om opvallende spelers aan te trekken. Bijvoorbeeld Miguel Araujo is tot ieders verbazing ook gebleven. Nou ja, omdat Miguel dat gewoon een blamage vond, de degradatie. En gewoon eerherstel. En dat is gewoon aandacht geven. Zorgen dat zijn vrouw het naar de zin heeft. Zorgen dat zijn kleine kids, waar op zich in Nederland dan eigenlijk niet echt directe opvang voor is. Omdat die te jong waren, zeg maar. En dat normaal wordt dan in Nederland een beetje graag dan een opa en oma dat. Of de moeder de vrouw die is thuis of hoe dan ook. Maar in Peru bijvoorbeeld, daar heb jij afhankelijk van jouw inkomen, heb jij 1, 2 of 3, mensen in huis die je helpen. Dat is gewoon heel normaal daar, zeg maar. Want de vrouw regelt het thuis. En die heeft daar iemand voor die dat dan allemaal moet uitvoeren voor haar. En de man die werkt buiten de deur en die verdient geld. Nou ja, er is een bepaalde cultuur hoe dat is. En dat, tref je, dat heb je hier natuurlijk niet. Maar dan moet je natuurlijk wel weten dat zoiets zo werkt. Dat je niet... dat iemand denkt, ja, waar ben ik nu dan beland? Dus, je moet, dus daar organiseer je allerlei dingen omheen. Dat die zich ook een beetje een soort klein Peru in Emmen hebben. Ubbers, de voorzitter dus van FC Emmen. Morgen kijken we bij Excelsior in de keuken. Dan PSV. PSV is de derde voorronde van de Champions League begonnen met een 1-1 gelijkspel, zoals u heeft kunnen horen. In en tegen Monaco kwamen de Eindhovenaren in de eerste helft op voorsprong. Na rust waren de grootste kansen voor Monaco. Trainer Ruud van Nistelrooy was na afloop met frisse tegenzin tevreden met het gelijkspel. Ik denk dat we uiteindelijk tevreden moeten zijn met deze uitslag. Omdat het anders had kunnen aflopen? Ja. We hebben diep moeten gaan en dat hebben we gedaan. Dat zag je, dat was geweldig. Het ging voetballend moeizaam op een aantal momenten waar je al aan refereerde. Waarin we echt weer goede combinaties op de mat legden en ook door konden naar de eindfase. Ja, dat was in de tweede helft, hè, in het begin. Ja, jullie echt op jacht gingen naar... Precies, dat zeiden we ook. We gaan goed starten. We hebben de eerste helft hebben in de rust ook gezegd, we laten eigenlijk nog te veel liggen. Zeker in de slordigheid in de eigen passing. En dan hadden we denk ik nog meer tot kansen kunnen komen. Was dat ook te gedurfd? Of was dat gedurfd? Om? Op jacht te gaan naar die 2-0. Nee, helemaal niet. Wij deden dat gewoon vanuit het concept hoe we het wilden doen ten opzichte van hun. En dat hebben we de eerste helft proberen te doen met een aantal slordigheden. Maar ook dat het een aantal heel goed ging. Van achteruit, via het middenveld naar voren en... het moment om druk te zetten, dat we goed doorstappen. Daaruit scoren we de goal in die omschakeling. Ja, wat een goede goal trouwens. Ja, dankjewel. Ja, vond je ook niet? Dat flitsflatsvlots. Flitsflatsvlots. Ik inderdaad. Zo soepel ging het. Ja, dat deden zij op het eind dan. Ja. Ik bedoel, die gingen ook als een mes door de boter. Maar ja, die scoren dan een keer, maar niet meer. Nee, helaas niet. En op een gegeven moment begint... begonnen de tank leeg te raken. Dat zag je. Moest 5 keer wisselen al vroeg. Alle 5e wissels al gebruikt. Je merkt dan met de warmte en het vochtverlies. Maar ook de wedstrijd van zaterdag, die zat in de benen. Dat hadden zij niet. Wat denk je dan aan die zaterdag? Denk je dan van verdorie, wat is dat voor gehannes in Nederland met die KNVB? Nee hoor. Het is een realistische conclusie dat dit... een onderdeel was van de wedstrijd van vandaag in de tweede helft. En daardoor moesten wij diep gaan en knokken en voor ons voor ballen gooien en blokken, schoten blokken, et cetera. En wat geluk hebben. En nemen we een 1-1 uitwedstrijd mee terug naar een zware pot afgelopen zaterdag. Dus dan weet je, het is game on volgende week thuis. Dat zal het ook zwaar bevochten worden, zwaar worden, moeilijk worden... Maar dan heb je een finale in een thuiswedstrijd te spelen om de play-offs te halen. Daar kunnen we naar uitkijken. Al dus Van Nistelrooy tegen Bert Maaldrink. Ook bij verdediger Jordan Theze overheerste na afloop de tevredenheid. Om eerlijk te zijn, ja, ik kom natuurlijk niet voor een gelijkspel. We willen gewoon winnen. We zijn PSV, we willen altijd gewoon winnen. Maar ik denk, als je ook kijkt naar de tweede helft, was het een zwaar bevochten wedstrijd uiteindelijk. We hebben goed karakter getoond. Helaas niet wat we wouden, want we komen natuurlijk voor de winst. Maar ik denk met de 1-1... dat het wel oké zit. Ja, want zeker aan het begin van de tweede helft waren jullie op jacht naar de 2-0. En dat leek ook nog wel aardig te lukken met toch een paar goede kansen. Ja, klopt. We hadden goede mogelijkheden met Ismail Sabari en met Cody. En uiteindelijk hadden we het geluk niet aan onze zijde. Ik denk dat we wel moeten streven naar die kansen af te maken. Dan weten we ook dat de wedstrijd dan gelijk klaar is. En uiteindelijk hebben hun met een standaard situatie gescoord. Het is ook een aandachtspunt voor ons om natuurlijk daar natuurlijk aan te werken. Maar we weten waar dat gewoon goed gaat komen. Oh ja? Ja. Gewoon winnen? Precies. Was het trouwens een uitputtingsslag? Sorry? Was het een uitputtingsslag? Was het zwaar? Ja, uiteindelijk wel. Ik denk dat je het wel zag. Maar ik denk dat we elkaar de juiste energie gaven. Uiteindelijk karakter hebben getoond. En eigenlijk niet denken aan moe zijn of iets. Uiteindelijk hebben we gewoon goed gevochten met elkaar. Ik denk dat we gewoon dat vooral moeten blijven doen. Ook als het zwaar, gewoon dicht bij elkaar blijven. En hun het zo lastig mogelijk maken. En geen goals meer tegenkrijgen dan. Ja, een beetje geluk gehad nog. Bal op de paal op het eind. Ja, klopt. Ja. Moet je ook een beetje hebben natuurlijk. Dan. Moet je ook een beetje hebben. 1-1 bij AS Monaco. Volgende week dus de beslissing in de thuiswedstrijd in Eindhoven. Mocht PSV de volgende ronde halen, dan speelt het daarin tegen Union uit België of het Schotse Rangers van Giovanni van Bronckhorst. Van Bronckhorst zal dan volgende week in Schotland nog wel aan de bak moeten, want vanavond werd er verloren met 2-0 van de Belgen. En Roger Smit, PSV vorige coach, hè, weet u wel, is met Benfica goed begonnen aan de derde voorronde. 4-1 tegen Midtjylland. En dat was het voor ons. Houden we ermee op. De zender gaat door. Gelukkig wel. Ja. Straks het oog met Wilfried de Jong. Mooie avond. NPO Radio 1 podcast. Overtreedt wie transfer eigenlijk de privacywet? Kregen mensen vroeger meer huidkanker dan nu? Alledaagse vragen. In de nieuwste podcast Alledaagse Vragen geven we antwoord op al jouw urgente vragen. Als je bijvoorbeeld naar het journaal zit te kijken. Beroep me op mijn zwijgrecht. Waarom bestaat zwijgrecht eigenlijk? Of als je even op je telefoon zit. Wat gebeurt er eigenlijk met je Instagram als je overlijdt? Of je bedenkt ze in de trein of onder de douche. Zelfs douchen is nu duur. Als ik nou 3 keer per week ga, blijf ik dan even schoon? Alledaagse Vragen. Een podcast van BNNVARA voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Zomer bij het Maritiem Museum Rotterdam. Jouw strandstoel staat klaar in de grootste museumhaven van Nederland. Ontdek onze schepen, beleef een onvergetelijke rondvaart en kids gaan aan de slag als ketelbinky. Boek je tickets op maritiemmuseum.nl. Gouda viert 750 jaar stad. Reis terug in de tijd en bewonder de 16e eeuwse kunstschatten eenmalig terug in de Sint-Janskerk. Dit en meer vind je op gouda750.nl. Kom jij ook op ons feest? Vier zomer bij het Maritiem Museum Rotterdam. Boek je tickets op maritiemmuseum.nl. Schatje, ga je weg? Zie, naar Valencia. Naar het wijnhuis van Neleman. Oh? Ja, ik ga al die biologische wijnstokken en druivenrassen zelf eens bekijken. Ga je mee? Nou. Bestel nu op neleman.org en maak kans op een reis naar Casals de Rij. Het wijnhuis van Neleman. Neleman. Biologische wijn voor een mooiere wereld. Verras jezelf en kom naar landgoed Vrijlemaborg in Slochteren. Museum, follies in het park en heerlijke mosterdsoep op het terras. Struin door het mooiste kasteel van Groningen. Wees welkom op landgoed Vrijlemaborg. NPO Radio 1. 11 uur, Morat